Hello, hello! Itt a 19. vagyis az egy hiány 20. Click Play. Én vagyok Neurotik, és itt vannak a többiek, akik pedig... Májkülele úr, sziasztok! És Csigesz, sziasztok! És az adás előtt megbeszéltük, hogy megint a Divisionről fog szólni az első másfél óra. Mert olyan keveset beszéltünk még róla. Igen. De már is emlékszem, hogy merült fel, hogy erről kell beszélnünk. Igen, az Angry Joe-s videó. Angry Joe videó, igen. Azt szerintem tök jó lett. És amit nagyon, még nagyon Csigesz nem látott. Hogy... Majd adás után megnézi. Hát igen. Ez a házi feladat. És amúgy teljesen minden úgy... Az a durva, hogy én olvastam teszteket a játékról, és nem. Tehát, hogy nem olyan, mint amilyen. Ami, ahogy te mesélted, meg ahogy öcsémnél láttam, és ahogy ő mesélte. És minden benne volt, amit te mondtál. Ez a sorbanállástól kezdve, az, aha, hogy a felecúc, amit ígértek, nincs benne. Az, hogy a Dark Zone egy vicc, mert konkrétan fölmész a tetőre egy létrán, és ott mindenkit ledarálsz. Nem. A Dark Zone most már nagyon sokat változott a teljes játékba. Konkrétan annyira bünteti, ez még benne volt az Angry Joe-s videóban is, én nagyjából is onnan vettem észre, mert hogy a Dark Zone-ban egyáltalán nem lők már egymást az emberek. Mert akkor a büntetést kapsz, hogyha meghalsz rúként, hogy így nincs értelme. Tehát konkrétan a Dark Zone is egy ilyen PvE szektor lett, ahol kóba tudtak kavircolni emberekkel. Mondjuk az tök jó, tehát én úgy összeálltam tök ismeretlenekkel, hogy ketten mentek, és akkor beírtak a csapatba, és akkor mentünk hárman, akkor tök gyorsan lehetett darálni a Dark Zone-ba, úgyhogy ez jó volt. De magát azt a feszültséget, hogy így várod, hogy akkor na most akkor mi lesz? Valaki lőni fog? Nem fog lőni? Az itt teljesen eltűnt a Dark Zone-ból. Ez így nincs benne. Az Angry Joe is arra következtetésre jutott, amit én is múltkor mondtam az adásban, és kirögtetek, hogy kell bele valami PvP, mondjuk valami. Igen. Tehát ő is ezt mondta, hogy kell bele, mert hogy nincs. Meg hogy a sztori az ilyen... Van is, nincs is, hát, vagy mi? Igen. Tehát, hogy ilyen kirakat szerep konkrétan. Kicsit. Hát igen, ez nem olyan... Meg tényleg az pont a videóban volt, azt én is láttam, hogy ha lejár a Rogue Agent-es cuccod, akkor kapsz 4600 pénzt, de hogyha megölnek ez alatt, akkor elvesztesz mondjuk 160 ezret. Tehát, hogy... Igen, meg XP-t is rengeteget buksz. Meg XP-t is, és egyszerűen ilyen 2-3 szinteket buksz azzal, hogy meghalsz, és rengetegen játsszák azt, hogy befutnak eléd, aha, hogy meglőd őket, és ők meg kinyírnak, és ez annyira egy szemét módszer, és ezt tényleg valahogy ki kellene védeni, mert ez olyan gagyi. Na hát annyira azért nem könnyű. Hogy ezt csinálják még. Én nem nagyon futottam bele ilyenekbe, mert nagyon kevés emberre találkoztam meg. Viszonylag keveset Dark Zone-oztam is, mert egyedül tudtam csak játszani. Mert úgy van megcsinálva az a Dark Zone, hogy be van osztva, tehát ha te összeállsz valakivel egy ilyen grupba, és bementek a Dark Zone-ba, de az ő szintje az egy kicsit mondjuk följebb van, mint a tied, akkor hiába léptek be ugyanazon a kapun, nem úgy oda tesz titeket, mert másik szórásba, másik lobbiba pakol be titeket a Dark Zone-ba. De úgy, az nem szintenként megy más lobbiba? Igen, igen. Ez így működik, hogy szintenként. De hát azért mondom, hogy ha teljesen más volt a szint, akkor hiába vagyunk egy grupba. Érthető. Hát igen. De mondjuk ez kicsit zavaró volt, hogy tényleg ugyanabban a szintbe kellett lenni. Sőt, a végén tegnap játszottunk, és így én 29-es voltam, a haverok meg már 30-asak. És akkor is külön dob. Tehát, hogy 29-30 között pont van egy határ. Úgyhogy meg vehettem egyedül. De mondjuk egyedül is tök jól el voltam a Dark Zone-ban. Ezt most csak azért mondod, hogy vigasztald magad. Igen, vigasztalom. Nem volt az olyan rossz. Ha már kifizetőd, sőt, kifejezetten jó volt. Igen. Annyira élvezted. Én szeretek single player játékokat játszani, amit MMO-nak adnak el az embernek. Nem, egyébként tényleg egész jó így a Dark Zone-ba kavircon, csak mondom ezt, hogy a PvP teljesen hiányzik most a játékból, meg tényleg, amit a Angry Joe videóban is meg tudtunk nézni, hogy így a nagyobb ellenfelek sárgák, és eszik a lőszert, és baromi gyorsan lelőnek, tehát hogy ennyi a boss. Igen. De amúgy ugyanúgy néz ki, mint a kisebb haverja, kb. Nem tudom, én ezt az Angry Joe-s videót még nem láttam, majd adás után megnézem, viszont láttam én is róla ilyen teszteket, és hát mindenki azt mondja, hogy ez egy TPS Diablo 3. Tehát, hogy igazából egy hatalmas nagy grind az egész. Szerintem amúgy, hogyha a Diablo-ból csinálnának egy TPS-t, az, és megmaradna az a rendszer, ami a Diablo-ban van, csak ugye kicsit hozzányúlnának, szerintem az jobb játék lenne, mint a Division. Mondjuk a mert, Diablo 3 így is jó. Igen, mert ott a játékmenet, ott működik, és változatos. Tehát ott a pályák, a szörnyek, a küldetések, a történet, ott működik. És itt is működik, csak itt olyan, mintha mondjuk ott minden, tegyük fel 8-as, akkor itt, ami ott 8-as, az itt csak 5-ös. Tehát, hogy jó, de nem olyan jó. És megint itt van ez a hype, hogy agyon reklámozták mindenfélét, és közben meg nem az, amit ígértek teljesen. Hát nem, igen. Tehát sok szempontból nem az. Én arra vagyok kíváncsi, hogy mikor kezd el megcsappanni a játékosok száma úgy drasztikusan. Én 1-2 hetet jósolok még neki szerintem. Lehet, hogy még a DLC-knél fel fog egy kicsit pörögni, főleg akik behúzták a Season Pass, de én nem látom ennek hosszú távú utamát, hogy ez így működhet sokáig. Hát igen, mondjuk azért elég sok dolgot lehet benne elérni, tehát hogy végignyomod a küldetést, utána eljöd a 30-as szintet, kimaxolod a bázist, hogy minden szárnyat felfejlesztesz 100%-ra, ugye ez is egy kis idő, és akkor utána is jönnek az ilyen szintek, hogy mit tudom, el kell érni a Dark Zone-ba a 30-as szintet, és akkor kapsz új cuccokat. Tehát így azért így beleraktak olyan kapukat a játékba, amiket nem olyan könnyen lépsz át. De ezek tényleg olyanok, hogy így ilyen számszerű kapuk, hogy oké, akkor grindelj annyit, hogy elérd ezt a szintet. Oké, akkor grindelj annyit, hogy elérd ezt a szintet. De ezzel így, csak... De amúgy csak meg közben ugyanazt csinálod végig. Igen. Tehát ez az egy probléma van vele. Meg szerintem itt ezzel inkább az a gond, hogy ezt MMO-nak akarták eladni, de most hasonlítsuk már össze egy MMO-val, könyörgöm. Tehát, hogyha ha te most akár egy ingyenes MMO-t letöltesz, akkor abban annyi tartalom van, oké, hogy ott is grindelsz, látástól vakulásig, de ott ilyen 30-40-50 órát nem tudod kimaxolni, ezt pedig úgy adták elő ezt az egészet, mint egy hatalmas multiplayer közösség, ahol ezt lehet csinálni, de közben meg 30-40 óra után az egész nem az, hogy megunod, hanem hogy vége. Uh-huh. Tehát egy idő után már nem lesz mit elérni. Oké, hogy van ez a bázis, cucc, meg minden ilyesmi, de egy idő után már értelmét veszti az egész. Most egy MMO-ban van egy kidolgozott PvP rendszer, és itt ott a PvP rendszer, a Dark Zone, de az nem PvP, az nem. Csak bemész, és hogyha meg akarsz ölni másokat, megölsz, de hát saját magaddal cseszel ki. Így van, így nem is csinálja már senki. Úgyhogy ez nem tudom. Kellene bele a cross motor, én akkor is azt mondom. Cross motor? Igen. Ja, hogy így lehessen csapatni. Átzúg valaki így a Dark Zone-on egy mocival. Simán lehetne. Nem mondjuk a Dark Zone-ban, de mondjuk máshol lehetne, mert kocsi ugye nem fér el, mert ugye ott szűkösek a helyek, de most egy motorral simán lehetne. És lehetne beletenni ugratókat, meg versenyeket, mint a GTA-ban. Én nem tudnám benne elképzelni, hogy így valaki így mocizna benne. Ilyen Mad Max-szerű cross motort. Rollert. Egyébként mondjuk, hogyha nem a Dark Zone-ba teszik ezt a motrot, akkor igazából csak te látod, mert hogy a Dark Zone-on kívüli területen ott tök egyedül rohangálsz. Ja. Lenne ott egy motor, az kész. Na jó, akkor lenne a Dark Zone-ba is. Sokat nem adna hozzá az élményhez. Meg lehetne versenyezni másokkal, akkor látnád mások motorát. És lehetne fejleszteni, meg festeni, meg kifogyna belőle a benzin, mint az új izébe, a Dying Light. Izébe, ja, és akkor nézed, hogy az emberek itt tolják a motrot, és akkor így nézed őket, igen, hogy aha, klassz. Bekerült a játékba a motor, toljad neked ember. Neked sincs benzin. Vagy így fejbelőnek a benzinért, tudod? Igen. Direkt lelőnek, hogy elszedjék a benzinedet. Valasson nem tudom. Ez nem lenne rossz, de én nem úgy érzem, hogy a Division problémáját egy motor oldaná meg. Ja, nem oldaná meg, ne. Igazából az a tök vicces, hogy a játék tele van olyan helyszínekkel, amik tök jók, tehát tök jó lehet benne lövöldözni meg minden, de ott nem történik semmi. Csak így átmész rajta. Egy csomó helyszín, ez a baj, ott van, meg van csinálva, tök jó, ki vannak építve a helyszínek, meg minden, és a Dark Zone-on kívül a területen, hogy eleve ott csak izé van, csak single player, meg max co-op-pal nyomhatod a haverokkal a küldetéseket, tehát hogy más úgy nem történik. Pedig rohadt sok helyszín van, amit tényleg meg lehetne csinálni, hogy akkor mit tudom én, itt játszódna valami, milyen bandaharc, vagy megcsinálhatnák a területeket úgy, hogy így belépsz egy ilyen online lobbyba, és akkor meg vannak csinálva a területek, hogy minden csapat védi a saját kis területét New Yorkon belül, és akkor azokat lehetne így elfoglalni. Mint a PlanetSide, azt hiszem abban van így, a PlanetSide 2-ben. Igen. És ez tök jó működne, és igazából amit bemutattak anno a trailerekbe, hogy így kijöttek a házból, és akkor rögtön nekiindult egy ilyen PvP harc, és akkor így eltávolodott a térkép, és akkor látszott, hogy mindenhol harcolnak az emberek. Tehát az úgy tök jól működne az egész játékba, és így még sincs semmi ilyen. Jó, mondjuk lehet, hogy ezek a területek még meg lesznek töltve később, mert most nem tudjuk, hogy a DLC-ket hát, nem tartalmazni. Tehát lehet, hogy új küldetéseket betesznek olyan helyekre, ahol még nem volt, nem csak új területek lesznek, tehát ezt még nem tudhatjuk. Nekem egy ismerősöm mondta erre, hogy üdvözlünk a Ubisoft játékokban, ez a nagyon szépen megcsinált világ, ami szinte tök üres. De hogyha belegondolsz, az utóbbi időkben csak ilyen játékok jönnek a Ubisofttól. Hát ez egy kapta fel, nyomják a dolgokat. Én már annak is örülök, hogy itt nincs adótorony. Ja, hát amúgy igen. Mire föl kell mászni. Tök jó. Hát igen, azt meghagyták a Far Cry-ban, meg az Assassin's Creed-ben. Tényleg az új, igen. A Primal-ben is van ilyen izé? Ja, ott hát madárral kell repkedni, ott Bonfire-nek hívják, igen. És meg kell gyújtani egy ilyen tábortüzet. Meg ott nem mászni kell, hanem le kell győzni ilyen ellenségeket. Jó, mondjuk, ha úgy veszek, itt is van egy tábla minden ilyen safe house-ba, ahova oda mész, megnyomod, és akkor látod az ilyeneket, úgyhogy mégis hasonló a feladata itt is a dolognak. Hát a vihettek volna bele egy kis kreativitást. Nagyon... Most ha már így megemlítetted a Far Cry Primet, arról meg a múltkor láttam, hogy annyira kreatívak voltak uborkáik, hogy konkrétan így egy-egyben rá tudod húzni a Far Cry 4-nek a térképét ennek a térképére. Jaj, igen, erről hallottam én is. Igen. De mondjuk, hogyha a bent vagy a játék, úgy nem tűnik föl. Úgy nem, csak hogy mikor igen. Így mutatják, akkor így jobb, az meg tényleg. Ja, igen. Hát végül is, ha működik. Ez a Primer igazából sok embernek tetszik. Hát de ugyanaz, annyira mint nem az tűnik előző. Rossznak, csak... Na. Hogy azért annyi kreativitás, oké, hogy most 10 000 évek korábban, de hogy ugyanaz a map. lehet, hogy a Division-nél is valami ilyesmi lesz majd. Hogy... Lehet annak is a Far Cry 4 map. Hozzárakják a Far Cry... nem, hogy hozzácsatolják a Far Cry 4 mapjét. És akkor ott lehet Division-ködni. Hogy én a Primerről nagyon sokáig azt hittem, hogy ez olyan lesz, mint a Blood Dragon. 15-20 euróért kijön, egy ilyen kis extra a fősodor mellett, és majd valamikor megjön a Far Cry 5. Hát végül is ez lett. Egy ilyen kis extra, igen. csak teljes áron, igen. Pedig a Blood Dragon milyen jó volt. Ja. Az egy zseniális játék. Igen. Az tökéletes. Mai napig nem játszottam végig. Hiba. Na, van, szerintem a Division-t azt így igazából szerintem most kivégeztük viszonylag gyorsan, majd a következő adásba folytatjuk. Igen. Annyira csigez is megnézni az Angry Joe videót. Ja, így tényleg. Úgyhogy minden adásban lesz egy Division szekció, amíg meg nem unjuk. Vagy amíg meg nem hal a játék, meglátjuk, még következik belőle. Én még fogok vele szerintem sokat játszani, mert tényleg ez a érjel minél többet, ez így nem olyan rossz. Csak hát tényleg az, hogy... Egyedül leszel a Dark Zone-ba, de... Lehet, tök nyugis lesz. Hát az izék ott lesznek, a mobok. Ja, igen. Igazából én most számítok valami olyasmire, hogy azért a Ubisoft csak valamit lépni fog, hogy azért raknak bele olyan tartalmat, mert elméletileg jönnek bele ingyenes tartalmak is, amit most hívhatunk DLC-nek, vagy update-nek, tök mindegy, de hogy valamit még fognak beletenni. Remélem olyan irányba mennek, hogy azért kicsit ez az egymásra lövöldözést valahogy legalizálják, vagy nem tudom, valamit tesznek, valami, aminek értelme is lesz. Legalizálják a füvet, ja, nem. Azt nem. Tél van. Nem nő meg sehol. Bár állítólag hallottam ilyet, hogy valahol mászkáltak, ilyen küldetést nyomadtak, és így kijött a fő csúnya bácsi, lelőtték, és akkor bementek, és ilyen izé, kis drognevelde volt végig a kis melegház belül a házba. Úgyhogy vannak ilyen vicces helyszínek. Ez azért jól meg lett csinálva, tehát mindenféle helyszín van, és itt tényleg úgy érzed, hogy ott éltek emberek. Hát ez a gond, hogy éltek. Ja, meg a másik, ami Angry Joe videójában kitűnik, és tényleg igaz, hogy a vírus, meg semmi, tehát hogy megfertőzte az embereket, és így eltűnt. Igen, vannak halottak, meg vannak, akik még élnek, igen. És a tehát, kettő tehát, között hogy, semmi kell. Hogy valaminek kellene ott lenni, de nincs semmi. Úgyhogy... Igen, meg a fő probléma, hogy igazából, ahogy nyomod a küldetéseket, meg minden, azok is annyira egykapta fára mennek, és nem érzed úgy, hogy itt most így valami történik, hanem így mindenhol ugyanaz, hogy oké, akkor túszejtés, ben vannak a túszok egy kis szobában, kinyírsz mindenkit, aztán kiszabadítod őket. De vannak ezek az echók, ilyen kis visszhangszerű történések, ahol odamész, és akkor így megmutatja, hogy mi történt a környéken, ugye ez volt a bétában is. Anno. Aha. És azok az események ilyen tök jó fel vannak építve, valami ilyen kis érdekes, hogy ilyen embereknek a sztoriát meséli el, és ott tényleg olyan történések vannak, amik még érdekesek is lehetnek, de a játékban ilyen egyáltalán nincs. Tehát, hogy tényleg az van, hogy ahogy egy ismerősöm is mondta, hogy itt már csak söprögetni jössz ide. Tehát, hogy takarítasz. és így semmi érdekes nem történik, csak így a múltban megmutatja, hogy ott történt valami érdekes, jó van, örültünk neki. Menjél, szabadíts ki azokat az embereket megint. Mindent megmutatnak, hogy mi lenne érdekes, és aztán nem adják oda. És aztán csak, nincs a játékban. Csak így megmutatja. Pedig azon azért, jó, mondjuk biztos sokkal több munka lett volna megcsinálni ezeket tényleg. Volt maga idejük. Motion capture is, hogy akkor most minden scriptet megcsinálni úgy, hogy mit tudom, másmilyen legyen, vagy valahogy ezt összerakni, ez biztos rohadt nagy meló lett volna. Ezt ilyen rövidre zárták ezzel, hogy akkor hát jó. De akkor miért ígértek ilyeneket? Tehát akkor ne ígérjenek el kell adni olyat, a játékot. Amit nem tudnak megcsinálni. El kell adni a játékot. Hát, és az a baj, hogy vannak, akik meg így megveszik, hogy mert bekajálják ezt az egészet. Most nem rád gondolok de egyébként nem lett... voltak fenntartásaid. Hát, én tudtam is, hogy mit várok kb. Meglátta a trélert, és hopp, már 2013-ben előrendelte. Tehát, hogy... én a beta alapját tudtam, hogy ebből mi lesz. És igazából nem bántam meg, hogy megvettem. Még. Hát azért már elég sok kúlet bele nyomtam, hogy már azt mondtassam, hogy már, hogyha itt most abba hagyom, akkor már megérte. Igazából, de nem hagyom abban, mert szerintem egész jó kis játék. Úgy értettem, hogy már elég sok kólát belenyomtam. Igen. Igen, csak úgy töltöm a Division-be a kólát, gyerekek. El se tudjátok képzelni, mennyi kóla belement már. Akkor ezért nem jó a géped, látod, mert így ja. Össze-vissza. Az AMD nem bírja a kólát, én úgy hallottam. Az AMD nem. Nem. És a VR-t azt bírja? És a VR-t azt bírja, igen. Hát én nem tudom, mert én az AMD-vel nem vagyok jó viszonyban. De majd ti elmondjátok. Ezt, azt hiszem én szúrtam be ezt a cikket, hogy az idei GDC-n, remélem jól ejtem, az AMD nagyon a VR felé kacsingott. Tehát, hogy konkrétan a következő videokártyáiba eleve beépíti ezt a nem tudom milyen dupla magos megjelenítést, ami így ilyen liquid, hogy hívják ezt? Most utána nézek, hogy mindegy, szóval nagyon folyni fog a VR-ba a cucc, érted? Tehát nagyon folyékony lesz az egész élmény, meg úgy találják ki magát a hardware-t, hogy ezt támogatja, sőt, hoznak ki saját ilyen VR headsetet is. Úgyhogy nagyon-nagyon ráhajtanak. Igen, bár szerintem a Valve az PC-re, meg ugye ott az Oculus Rift is tett, hogy már igazából telített a piac ilyenből. Csak még drága. Én egyetlen egy dologra leszek kíváncsi, hogy ez már még meg sem, nem is sok minden jelent meg ebbe a VR témába, de mindenki bejelenti, hogy csinál sajátot, hogy ezek mennyire lesznek egymással kompatibilisek. Igen, ez mondjuk jó kérdés. Tehát, hogy most nyilván nem fog mindenki megvenni mindegyiket, hogy jaj, most a mondok valamit, Need for Speed az AMD VR-ral megy, az Alien 10 meg az Oculus-szal, a Predator játék, meg a Vive-val, és akkor most mindegyikhez vegyél egy headsetet? Most csak így mondtam hát valamit. Az AMD-nek elméletileg saját SDK-ja lesz, hogy ez miért jó, azt nem tudom. Tehát mindegyiknek az lenne az érdeke, hogy legyen egy központi SDK, amit megkapnak a fejlesztők, és akkor ők nem azt fejlesztik bele, hogy mit tudom, hogy Oculuson így fog működni, ezt kell belekódolni, hanem a VR-hoz ezt kell. Igen, és akkor ez így lenne jó. Ez így lenne logikus. De nem tudom, én nem úgy néz ki, hogy ez ebbe az irányba megy. Nem, ez az. Nem így lesz. Nem tudom, én mindig fenntartásokkal kezeltem ezt a VR-t, ezt már korábban is mondtam, és én még most sem látom ennek a jövőjét, mert szerintem ez egy hatalmas parasztalkítás, ami tök jól néz ki, csak rohadt drága, és ennyi pénzért ez gáz. És hogyha már itt az AMD-t mondtad, akkor a Ubisoft is próbálkozik ezzel a VR-ral, ők már konkrét játék címekkel álltak elő, és volt az egyik, ami, hát én ebben a játékban nem látok semmit. Tehát az a lényeg, hogy ülnek körben a játékosok, mindegyik VR szemüveggel a fején, és ki kell találni, hogy közülük ki a gyilkos. És most ez a játék, ez egy ilyen kis, és ezt úgy promozzák, hogy ez lesz a VR-nak a nem tudom, nonpluszúrta meg minden ilyesmi, de ez a játék, ez még más játéknak is gyenge. A Ubisoft mit nem promózik így, hogy hallod, ez lesz a VR csúcsa. Képzeld el, ahogy figyelj, képzeld el, ülnek egy asztalnál az emberek, és nézik egymást. Kész, ennyi. Ugye? Ez a csúcs VR. Volt az a társaság, amikor tudtad, hogy ki a gyilkos, és a másiknak ki kellett találni, és le kellett hajtogatni a fejeket, tudod, ilyen társas játékban. Uh-huh. hogy mondtad, hogy vörös hajú, nem, és akkor a vörös hajú, olyan nem vörös hajúakat, vagy az izéket lehajtottad, meg ilyesmik. Ez a Guess Who, de nem tudom, mi a magyar neve. Igen, igen, igen, az, ez a játék, csak most én sem tudom, na mindegy, nekem az nem is volt, és ez a játék, ez csont ugyanolyan, csak azzal a különbséggel, hogy tehát, hogy kell hozzá egy legalább 400 000 forintos PC. Akkor utána veszel egy VR headsetet, de egyedül nem lehet játszani, tehát legalább mondjuk még 8 embernek kell ezt csinálni, ez a játék, ez olyan, mint egy flash játék, de közben meg 1 millióba kerül. Tehát tökre megéri, nem? Ezt értem, hogy ezt hogy gondolták, hogy ez így... Hármat kérek azonnal! Én azt hittem, hogy a VR az olyan lesz, hogy nem tudom, leesik az állunk, meg hogy igen, beleéljük magunkat, meg minden. Erre meg előjönnek egy ilyennel. Tehát ez a játék akkor lenne sikeres, hogyha mondjuk minden második háztartásban minimum volna már egy ilyen VR. Pontosan. Gear. Tehát ez egy ilyen indie játéknak jó. Amúgy a Werewolves Within-ről van szó, benn van a trailer a podcast alatt, a link. De tényleg, hogy ez kicsit olyan, mint a VR-nak az indie-e. Csak mint PC-n az indie 5 euró, és már megvan a PC-d, akkor megveszed, meg ahhoz olyan PC-sekkel, grafikailag, igen, pont megoldod. Igen, hogy azért az indiehez általában nem kell az a kőkemény vas, igen, mint egy AAA-s címhez. Mondjuk megnézed a játékot, ehhez se kellene vas. Tehát konkrétan itt csak a VR, ami megdobja az egészet. Úgyhogy nem tudom. Tehát én azt hittem, hogy nem tudom, majd olyan lesz, hogy Need for Speed belső kamera, mint az Euro Truck Simulator. Na, az mondjuk ütne. Ilyenek, és ott lenne értem. Na, mondjuk, ha abba belegondolsz, azt nem is olyan nehéz megcsinálni. Mert ugye az egész dolog már le van kódolva 3D-be, csak egy perspektívát, belső nézetet kell beletenni, mondjuk meg azért a belső terét az autónak jól megcsinálni, hogy ha oldalra nézel, akkor ne kelljen tetanuszoltás, hogy meglátsz egy olyan textúrát, vagy akármit, hogy így, ahogy nézesz ki. Mint a Project Cars-ba. Abba volt így. Abba az tényleg jól nézett ki, jól meg volt. Vagy a Crew-ba. Mondjuk a belső terek az autóba, az nagyon jó. Ott is például egy sima VR támogatást bőven el lehetne képzelni szerintem. Abba beleférne. Az ilyen játékban fog is nagyon jól működni. Igen. Az ilyen belső nézetes autós versenyekben. Tehát az biztos, hogy ott azok fel fognak lendülni, ha jön a VR. És kapnak ilyen támogatást. Mondjuk egy FPS-be se tudom elképzelni. Tehát, hogy oda célzol, ahova nézel, vagy külön célzol, és külön nézel, vagy egyszerűen, és jön veled szembe egy olyan, akinek nincs VR, és ő egérrel jön, és úgy fejbe lő, hogy ketté szakadsz, tehát, hogy kicsit olyan furcsa. Mert gondolom, a VR-osokat nem fogják külön venni, mert most, hogyha te rádobsz egy VR-t a gépedre, most lesz egy olyan játék, ami mind a kettővel kompatibilis, nem fogják ketté venni a tábort. Meg a másik az FPS-nél, hogy ugye az annyira gyorsak, hogy ott konkrétan szét fogod hányni a beledet. Az az elég valószínű. Gondolj, egy TF2-ben egy rocket jump-al így VR-ban. Hányos zacskót kell odaerősíteni a fejedhez. De tényleg. Hát körülbelül. Egy gázmaszkba kell leülnöd, vagy nem tudom. Hát ez még nagyon az elején van. Ennek szerintem ez még tényleg nagyon az elején van. Engem csak ez zavar, hogy ugye még a legelején vagyunk, de már annyira fragmentált az egész, hogy egyszerűen borzalom. Hát ki foglak itt alakulni a trendek VR-ra is. Most ha megnézzük például, ott van, mikor bejöttek ezek a tabletek, meg mobilok arra, és mennyi játékot próbáltak ráerőltetni. Tehát még FPS is van rajta, ami hát annyira nem jól működik szerintem az irányítás, meg minden, de megjöttek a saját mobilra kitalált játékok, mit tudom, az Angry Birds, meg ehhez hasonlók, amik tényleg tök jó kihasználják az érintőképernyőt, szerintem majd a VR-ra is jön egy új jó, de az olyan stílus. Szempontból kicsit más, hogy ott megvetted a telefont, és ott nagyrészt ingyen játékok voltak, és tudtál velük játszani. Hát igen, itt igen. Veszel egy számítógépet, veszel egy VR-t, és még a játékot is megveszed, és hogyha így elmegyeget, akkor az nem elég. Tehát annyi pénzt investálsz bele, hogy az elmegyeget, az már nem elég neked. Igen, de már olyan kell, ami tökéletes. Ugye még hogyha mit tudom én, játszol egyet, azért még úgy néha belefér, hogyha egy kicsit ilyen effektdúsabb résznél mondjuk esik egy picit az FPS, de amúgy megy jól, de egy VR-nál ez már nem megengedhető. Igen. Hát először szerintem a játékpiac az mindenképp, hogy mondjam, tehát kicsi lesz a piac annak, aki ilyen kifejezetten VR játékokat vesz. Tehát annak lesz inkább sikere, hogy bele van építve VR támogatást olyan játékba, ami amúgy VR nélkül is teljesen jó játszható. Pontosan. Én mondjuk az Elite Dangerous, vagy ilyenek, az simán. Itt látom az értelmét, de az, hogy direkt erre fejlesztenek. Amúgy kicsit ez a VR-nak a reklámozása, meg ez az egész VR, hogy mit nyújtanak és mit akarnak nyújtani, kicsit olyan, mintha az összeset a Ubisoft fejlesztené, nem? Mint az összes VR játék? Az összes VR szemüveget. Tehát, hogy fog kinézni, ilyen lesz, meg minden, és utána meg adunk valamit. Ami... De az lehet, hogy tényleg jó lesz, és tényleg olyan lesz, mint a reklámban. Legyen igazad, de szerintem lehet, olyan lesz. Lehet. Ha már még itt VR-ozunk, itt ez egy picit vicces, most egy ilyen a Sword Art Online nevű animéből is lesz egy ilyen VR MMO dolog. Hát igazából ennek az a vicces, hogy maga az anime is erről szól, hogy kitaláltak egy ilyen VR-os MMORPG-t, csak a készítője belekódolt egy olyan részt, ami nem engedi ki a játékosokat, csak ha végigjátsza a játékot, és aki a játékban meghal, az a valóságban is. Állj, mi van? Mi az, hogy a játékban meghal? Tehát fel van szerelve az egész gírre egy pisztoly, tehát mondjuk a VR-ban így benne hát van egy pisztoly, és hogyha meghalsz, akkor agyon lő. Régen láttam már, de azt hiszem, milyen mikrohullámú genyó, és megsüti az agyat, ha meghalsz a játékban. Nem tűnik legálisnak a dolog. Hát nem, de mindegy, és már ez egy anime, az meg kitalált. Ja, de nem, várjál, most én ezt nézem, ezt, amit belinkeltél, itt emberek játszanak ezzel a játékkal. Igen, és hát na, de ebből csinálták meg. Tehát ja, mondom, ez az animének a sztoria, és ebből csináltak egy valós VR MMO-t. Ja, értem. Okay. Tehát, hogy ez jó, kicsit ilyen, azért tettem ilyen magyarázatnak, hogy, jó. Hogy maga az anime is erre a koncepcióra épül, csak ott egy kicsit más vonzata volt igen. A dolognak. Ott meghalnak az na, itt azért úgy kihasználnak minden szart, amit eddig kitaláltak a VR-hoz, tehát ugye Oculus Rift-tel működik maga a játék, ilyen leap motion-nel nézik a kezed mozgását, és egy Kinect 2-vel pedig a testednek a mozgását, meg itt azt írják, hogy még egy ilyen speckó cipő is lesz, amivel a járást imitálják majd a játékban is, tehát úgy tudsz majd mozogni, ahogy valóságban mozogsz, meg tényleg ez a full reality minden. Tehát figyelik az ember nézését, meg a járását. Ja, ez ilyen magyar találmánynak tűnik. Jaj, elnézést kérek mindenkitől, aki most és mentálisan megsérült. És ennek elvileg mai napon volt az alfa teszt, és hát 18-ától 20-áig, tehát ma van vége, vagy ha már a japán idő szerint nézzük, akkor már vége van, szerintem. Vannak, akik annyival előrébb. Szóval, és ugye az a vicc, hogy akiket most itt beválasztottak a 208 tesztelőt, róluk elvileg teljes 3D modellt készítenek, tehát hogy tehát úgy fog kinézni a játékbeli avatárjuk, mint ők maguk. De most ezt hogy csinálják meg a többiekkel? Vagy nem tudom. Beszkenelik őket. Van egy ilyen 3D szkenner. De hogy? Tehát, hogy megveszed a játékot, elmész. Igen. Benne lesz a boltba. Minden boltba visztek egy szkennert. Ja. És akkor megveszed a játékot, jó, akkor azt mondja, mint akkor igazolvány csinált, azt tudod, az önkormányzatnál. Bemész. Elméletben, mert például a konzolos NBA 2K sorozatban a PS4-nek a kamerája, meg a Kinect, az be tudja olvasni az arcodat. Tehát akkor elméletileg a Kinect tudhat ilyet. Hát, lehet, nem tudom. Ja, tehát így ilyen délután ott kell állnod a Kinect előtt, így percenként fordulsz egy picit, és akkor így beszkennel. És hogy ez free to play lesz, vagy azt még nem tudni? Nem tudom, erről nem szól a fáma semmit. Nem tudom, van itt egy 26 másodperces ilyen in-game videó. Én nem tudom. Tehát az engem nem győzött meg. Igen, bataszkodom, én ez alapján nem fizetnék érte. Főleg nem annyit, amennyi technika kell hozzá, hogy igen, egyáltalán tudjuk mondani, játszani. Alatt ott mutatja a szobát konkrétan, amiben ott ugrál a csávó, meg nézeget, meg minden. Hát az a felszerelés, az lehet, hogy egy olcsóbb, vagy egy drágább autónak az ára. A játék meg nem tűnik olyan nagy számnak. Ja. Szóval ez ilyen megint érdekes, hogy lehet így túllőni technikailag, mint az állat, és mégis csinálni egy nem olyan jónak tűnő valamit. Igen, most az ember megvesz egy szar. Most az ember megvesz egy szarjátékot, jó, bukott pár ezer forintot, de most megveszel egy ilyen Kinect gírt, és akkor hát ez a játék szar, milyen jó, csak fél millába került. Nem, és még kevesebb is mondasz. Hát, látom, hogy azt mondta, hogy ez ingyenes MMO, úgyhogy mégis nem mondtam. Ja, tényleg, az MMO ingyenes, de ezt a szar lépegető padot vihetjük vissza, mert más játék nem támogatja, ez meg egy szar. De mindig esetre a Sword Art Online anime az viszont jó, azt nézzétek. Na, tech nem ígérünk semmit. Talán jó lesz, hogy mit tudnak már ezek a rendszerek most. Hát jó, csak így tech demónak meg azért drága. Hát igen, egy kicsit. Meglátjuk, mi lesz. Mondjuk ilyen szobákat, meg ilyen VR-re épülő dolgokat, ezeket terveznek amúgy csinálni. Tehát van, ami... Hú, most ezt régen már linkeltük, nem? Vagy beszéltünk erről? Hogy van valami olyan virtuális cucc is, hogy így felépítenek egy ilyen labirintusszerű akármit, és akkor ott mászkálsz egy ilyen játék puskával, és közben egy VR headset meg a fejeden van. Tehát ezt beszéltük volna már egyszer. Mm-hmm. Igen. Igen, tehát az még lehet, hogy működhet. De ezt a Sword Art Online-t nem tudom elképzelni, hogy tömegek fognak érte majd tolongani, hogy... Mik a japánok lehet, tehát ők lehet rá fognak. Hát, ne kezdjük már megint, hogy a japánok furák. Pedig azok. Ennyire még ők se. Múltkor láttam ilyen japán game show-kra a reakció videót, és gondolkoztam, hogy belinkelem nektek is. De aztán meg kimértelek titeket. Köszönjük szépen. Ne, én örülök. Nem, én is, csak fura. Nem szoktál megkímélni minket. Ez annyira nem volt vicces, mint amiket meg szoktam mutatni. Azok se. Amúgy igen. Na de haladjunk itt tovább közben. Jó van. Következő témánál jelentkezem. Valamelyik pár epizóddal korábbi podcastben beszéltem a System Shocknak az újra felmelegítéséről, hogy az első részt felújítanák, és kiadnának egy harmadik részt. Na most ebből érkezett egy trailer, és hozzá vagyunk szokva, hogy a mostani remastered verziók azok olyanok, mint a korábbiak, csak nagyobb textúra meg minden. Hát konkrétan ez a játék, ez büntetően jól néz ki. Főleg ahhoz képest, hogy mi volt eredetileg. Tehát mindent átépítettek, teljesen új grafikus motor, meg minden ilyesmi, Unity Engine, és nagyon jól működik, és nagyon jól is néz ki már most, úgyhogy még, hát ugye közelébe sincs a megjelenésnek. És ezt akarják ugye először lefejleszteni, és utána akarnak majd a háromhoz nyúlni, meg akarják nézni, hogy ezt hogy fogadnák a közönség, de már most mindenki imádja. Szóval ez egy nagyon jó kis játék lesz. Bízunk benne. Igen, látványban elég jól néz ki, ezt néztem én is. Igen, igen. Tehát ahhoz képest, hogy a régi az egy 2D sprite-okkal teli valami volt, egy ilyen lebutított Doom, meg Duke Nukem-szerű valami RPG elemekkel, ugye ez science fiction, FPS, ahhoz képest ez bitang jól néz ki. Ja, tényleg nem néz ki rosszul, most belenéztem, hogy nincs a trailerbe. Úgyhogy reménykedjük, hogy nem fogják elcseszni, és abba is bízunk, hogy valaha elkészül, és nem úgy jár, mint mostanában egy-két ilyen bemelegített cucc, aztán hát azért a remastered-eket, azokat meg szokták csinálni, meg kiadják. Jó, de végülis ez teljesen újraépített, tehát ez nem pont úgy remastered. Hát ez teljesen, igen. Hogy 1080p 60 fps, aztán ugyanaz, mint régen volt. Ez kb. Úgy remastered, mint a régi első Wolfensteinnek a mostani legutóbbi Wolfenstein. Ja, igen, ahogy valami olyasmi, igen. Igen. De jól néz ki. Aki szereti a science fiction, FPS, RPG, hibrid, komoly sztori, a rendelkező játékokat, az mindenképpen figyeljen, mert ez jónak ígérkezik. Mert majd jön valamikor. Igen. Coming soon. Coming soon. Bármelyik pillanatban. De valami már meg is jelent, nem? Valami ingyenes. Ja. Vagy nem? Átkötés az Arkra? Akár. Nem ezt mondjuk, tudom, ezt kiírta. Ezt fel. Én írtam fel, de Csigesz fog róla beszélni. Mert ugye kipróbálta az Arknak a free-to-play verzióját, ami... Mondjuk az a kipróbálta, az kicsit túlzás, hogy én hallottam. Igen, tehát... Belépett, szar volt és letörölte. Nem, tehát hogy addig el se tudtam jutni, hogy meg tudjam mondani, hogy szar volt. Tehát konkrétan ugye beléptem, és menüben borzasztóan sok lehetőség van. Lehet játszani rankedet, meg nem rankedet. Ennyi. Uh-huh. És hát rányoltam, hogy... Melyiket nem játszottál, azt mesélj el. Egyiket sem. Tehát így rányoltam, köszönjük. Jó, akkor legyen a nem ranked verzió, és akkor bedobott nekem ott egy millió szervet, hogy csatlakozzak. Rányomtam egyre, ott betöltött a játék, és így 10 percig néztem, hogy a többiek így szaladgálnak a pályán össze-vissza, én meg bespawnolni se tudtam meg semmi. Hát mondom, ez kurva jó. Lehet meg kell várni, míg a többiek végeznek. Jó, de bazd meg, 10 percig ott néztem, és nem Még csak hát, közel se volt ahhoz, hogy megöljék egymást. Az, az éhezők viadalából hány napig nyomták már a biznisztem? Ja, hát jó, tehát most gondold el. Még egy napig se hagytad úgy a gépet? Ne viccelj már. Nem. És hát jó, kérdéte onnan, akkor keresünk egy olyat, ahol még a lobbiban van a szerver, és hát majd onnan nyilván úgy fog kezdődni, hogy játszunk, és jó lesz. Hát az se volt sokkal jobb, mert ott legalább beléptem egy ilyen nagy fényes gömbben volt mindenki, ott szaladgált, kiabált, ugye volt voice chat a játékban, minden ment össze-vissza, a hülyeség, kellett csinálni ilyen klánszerű dolgokat, és ott vártuk a csodát, hogy egyszer majd elindul a játék, ott is egy olyan 10 percig faszkodás ment, ott mindenki ütögettett, ott össze-vissza, tehát konkrétan érdemi játék nem történt, és hát jó, akkor mondom, ezt hagyjuk a faszba. Izgalmasan hangzik amúgy. Most az a vicces, hogy mennyire divatja van ezeknek az ilyen éhezők viadalszerű játékoknak. Tehát, hogy most az Arkból is kivált egy ilyen free-to-play hülyeség, H1Z1-ből, ott van a The Calling. Ami így, igen, tehát az is tök sikeres egyébként, tehát, hogy nem is értem miért, hát igény. A film is szar volt. Ez az. Miért kell még ilyet? Tehát nem tudom, ez... Tehát ilyen egy-két játék, oké, de most ez megint olyan, mint amikor kijött annak idején, biztos emlékeztek, a Slender. Aha. És előtte nem voltak olyan horror játékok, és most meg a horrornak az a megfelelője, hogy kim vagy az erdőbe, valami üldözés, gyűjtögesd a papírfecniket. Hát ez korábban a horror játékok voltak, most meg csak annyi, hogy menekülsz. És ezt a Slender indította el, itt ezt a szart, meg a Daisy, meg az ilyen borzalmak. És... Hát most ez a trend, ugye, mikor kijöttek az ilyen zombis dolgok, akkor mindenbe zombi kellett. Meg amikor mobát csinált mindenki. Mobát csinált mindenki. Igen, tehát kijött a Dota, kijött a LOL, csináljon mindenki mobát. Ugye abból is már most az elején mi volt? Volt ez a kettő. És most meg már meg se tudod számolni, annyi féle van. És mondjuk jó, nem azt mondom, hogy nincs közte jó, csak ugye boldog-boldogtalan csinált egyet. Ja, mert lehet, hogy egy-két év múlva ezek is bedőlnek úgy, mint az ilyen gyengébb moba eresztések, vagy ilyen másolatok, aztán majd... Kevesebb lesz belőlük, nem tudom, de most tényleg az, hogy minden hétre jut legalább 2-3 olyan játéknak megjelenés, amilyen túlélős, és hogy egy kupacban vannak egy arénában, és hogy ki nyer, meg minden. Most ez a rögök, hogy a normális sandbox túlélős játékok is még szinte majdnem mint korai hozzáférésben van, és már kinőtt belőlük egy ilyen vadhajtás. Igen, ez a durva. Tehát, hogy ez így, még az sincs kész, nincs kiforva, és már jön valami, ami még mindig, ez aztán még annyira sincs kész, de hogy ez mikor lesz kész? Mondjuk az árka, az már megjelent, szó fura. Szerintem még az is early. Szerintem is early. Hát az annyira, tehát hogy nézegettem belőle videókat, tehát az annyira fapados az egész menürendszer, meg mindent. Teljesen úgy néz ki, mint egy ilyen tech demo lenne, pedig már marha sokat eladtak abból is. És ez a free-to-play-es vadhajtás, ez is early? Igen. Ja, az mekkora poén lenne, hogy ez előbb jelenne meg, mint az eredeti. Ne, ez is ugyanúgy early. Tehát gondolom, az ötlet maga az lehet, hogy jó, csak annyira baszottul lassú a játékmenet, hogy egyszerűen mondom, én nem bírtam kiválni. Van a játékban fél órám, és nem játszottam vele egy percet se. De ugye ez nem ugyanaz, mint mondjuk az Evolve. Tehát, hogy el kell bújni, összeszeded magad, aztán szétversz mindenki. Hát igazából hasonló. Tehát itt is lehet elvileg kraftolgatni, meg mit tudom én, újabb fegyvert összerakni, mérgeket. Ebben a free-to-play-es árkban is vannak dinoszauruszok. Van. Igen. Néztem videón, mert annyit én is de néztem. De van olyan, aki tudott vele játszani. Igen. Aki készített a trélert. Aki másfél napig ott várt a lobbiba, tudod, és akkor na végre, akkor játszhatunk egy fél órát. Aki játszani akar vele, az nyugodtan hagyja ott a gépet, aztán majd játszhat. Majd egyszer, valamikor. Igen. Ez annyira nincs megcsinálva néhány játékban ez a matchmaking, hogy szörnyű. És itt is amúgy tényleg ez viszi el az egészet. Mert amúgy lehet, hogy egy tök jó játék lenne, csak az meg nem akarok fél órát arra várni, hogy 5 perc után utána leöljenek, és várjak meg egy az milyen idegesítő lenne tényleg, hogy vársz egy fél órát, és akkor jaj, végre játszok, és meghaltál. Igen. És akkor vész egy új lobbiba. És fejbe dobnak egy kőbaltával, aztán cső. Ez olyan, mint hogyha rásztoznál. Igen. Ez mondjuk mind attól függ, hogy pányán játszanak egy játékkal. Most egy... Igazából, mondjuk ez free to play. Tehát mondjuk, azért mondjuk, játszhatnának vele sokan. Viszont. De mondjuk az elég gáz, hogy mondjuk egy multiplayer játékban olyan szerverekre akarsz menni, ahol kevesen vannak, mert ott legalább élhetsz. Tehát, hogy jó, ez olyan más. Furcsa. Furcsa kicsit. Igen, igen. Hát ez van. Hát, ez is kiforja magát. Tele van a padlás, úgyhogy. Vagy kiforja magát, és majd elkészülnek, vagy sose fognak elkészülni, és így minden félkész marad. Örni marad szerintem a világ végéig. Igen. Majd ilyen 10 éves szülőnapot majd fognak ünnepelni, és még mindig early access-ben vagyunk. De majd akkor végül megjelent a játék, jövő héten bezárjuk a szervereket. Kb. Igen. Nem volt elég érdeklődő. Ja. Nem, mondom, az ilyenekből szerintem a legjobban a Rust megy. Azzal még minimum arra sokan játszanak. Az volt talán az első ilyen fecske, ilyen komolyabb fecske, nem? Lehet azért. Ja, már elég régóta az is. Ja. De azzal, hogy tényleg masszívan megvan az a játékos bázis, amit a többi csak irigyelhet. Bár mondjuk az Arkar is sokan tolják. Meg most ez a Kaling, ez most nagyon bejött. Igen. De azt szerintem ilyen hirtelen fel lett kapva, aztán lehet, hogy ugyanúgy le is. Hát is nem, én ezt láttam már ilyen amcsi streamereknél is, hogy nyomják. Nem tűnik rossznak, de úgy semmi extra. Maga ez, hogy ez a éhezők fiadala stílus viszonylag normálisan megvan benne csinálva, hogy akkor menjetek, aztán nyírjátok ki egymást, meg kraftoljátok minden baromsága. Hogy most is Steamen a legkeresettebbek listán a negyedik az Ark, a hatodik meg az a Culling, úgyhogy... Mondjuk én ezt nem tudom, hogy számolj, mert kétlem, hogy az Arkot a mai napig ilyen kurva sokan vennék. Tehát, hogy így folyamatosan. Hát szerintem azért hozzada? Ez elmúlt egy-két napon, most az első a Division, meg most a második az a Stardew Valley, ami az a farmos hülyeség, ami most nagyon bejött mindenkinek, meg a harmadik a Cségó, meg végül is akciós játékok vannak itt, meg új játékok, szóval azért valami logika lehet benne. Még azért a nyakamat nem tenném rá. Ja, meg a GTA is itt van. Ja, GTA ja. 5. Hogy... Érdekes. Hát veszik mind a cukrot. Ja, hát ezek előbb-utóbb csak elkészülnek, amit vesznek. Mert nagyon sok dühös ember lesz utána, hogyha mégse. Az biztos. Van itt egy pár ilyen engine-nel kapcsolatos hír. Ezeket összeszedtem itt mind a kettőt. Szám szerintem egy kupacba. Mondjuk erről aztán szerintem túl sokat nem lehet beszélni, mert igazából... Azért szedtem össze a kettőt. Kattintsunk rá is, nézzük meg, és ezt így egy ilyen rádió műsor jellegű podcastbe így nehéz, hogy akkor most... Oh, látjátok? Nem, ja tényleg. Azt mondjuk érdemes kiemelni, hogy a Unity, én szerintem az úgy jött be egy-két éve, hogy mindenki lesajnált meg, hogy egy ilyen ingyenes szar, és hogy csak az ilyen horror játékok, meg az ilyen marhaságok használják, és úgy kinőtte magát, hogy ez már basszus rohadt jól néz ki. Uh-huh. Ez a tech demo, ez valami marha, amit be van linkelve most a show notes-ba. Meg ugye most legutóbb például a Layers of Fear volt az a horror játék, az a házas, amikor a festővel ugrabugrálsz, most jelent meg nem régen ilyen sétaszimulátor, az is Unity Engine-nel van, és az is olyan rohadt jól néz ki, hogy nem mondanád meg róla, hogy nem egy Unreal, vagy nem egy Cry Engine. Igen. Nagyon ahhoz képest, hogy onnan indult, hogy mindenki mondta, hogy Unity, akkor ez ronda, mind a bűn, meg minden ilyesmi, meg optimalizálatlan, közben meg már majdnem ott tart, ahol a nagyok. Hát szerintem már lassan mondhatjuk is, hogy ott van a nagyok között. Mm-hmm. Azért elég sok minden használja már. Igen. Na, másik ilyen... Várjunk még ehhez a tech demóhoz annyit, hogy én arra leszek kíváncsi, hogy ebből csinálnak-e majd valamit. Tehát, hogy ez lesz-e egy játék majd valamikor, vagy ez megmaradt tech demó szinten, mert eléggé úgy lett vége a tech demónak, hogy majd akkor folytatjuk. Hát szerintem ez csak egy ilyen sztoris dolog lesz. Mert igazából tehát maga a tech demo, hogy így egy ilyen robot kisétál, és akkor körülnéz, meg így látszik rajta, hogy nem, vagy így tud magáról, és így nem érti, hogy hol van. Ami egy robotnál azért eléggé ütős sztorit is ki lehetne belőle hozni. Meg így, hogy nem tudom. Tehát ez így, már ez a kis trailer érdekesebbnek tűnik, mint az egész Division sztoria. De tényleg. Tehát, hogy... I didn't see that coming. Ugye? Szóval meglátjuk, hogy csinálnak-e belőle. Ráadásul az a durva, hogy ez real time-ba ment egy GTX 980-assal 1440p-ben. Így. Ja. Úgyhogy. Ha mondjuk, ha azt nézed, volt egy zárt tér, meg a külső tér. Mondjuk a külső téren, amikor ott volt az a nagy tömeg, ott az elég sok mindent kellett renderelni. Tehát ott azért, na, jól néz ki. Jó, ez ki, mert még talán optimalizálva is van, úgyhogy megsüvegelendő. Meglátjuk, mit hoznak ki belőle a játékoknál. Kár, hogy csak a tech demók ilyen állajtősek mostanában. Na oké, nézzük a következőt. A következő az pedig micsoda? CryEngine. A CryEngine, ugye a múltkor beszéltük ezt az Amazon Lumberyard, vagy mi volt a neve? Vagy beszéltük egyáltalán? Igen, beszéltük. Aztán beszéltünk róla, hogy ugye az Amazon kihozta a saját verzióját a CryEngine-ből ingyen. Ja, igen. És ugye itt meg voltunk lepődve, hogy hát hogy hozza azt ingyen, hogyha maga a CryEngine fizetős, és hát ők is meglépték ezt, hogy konkrétan átálltak erre a Humble Bundle-ös megoldásra, hogy pay what you want, tehát fizess, amennyit akarsz. Tehát akár ingyen is használhatjuk teljesen a CryEngine-t, tehát használhatjuk a játékainkhoz, kiadhatjuk a játékot, kereshetünk vele, és nem muszáj egy forintot se fizetni. Mondjuk én ezt az üzleti megoldást nem egészen értem. Tehát, hogy így üzleti szinten, hogyha most csinálsz egy játékot, akkor így odaszólsz a könyvelőnek, hogy te figyelj, annyit fizethetünk, amennyit akarunk, mennyi lenne a legjobb, és akkor a könyvelő azt mondja hogy nagy számolás után, hogy ha ingyen lenne. Tehát, hogy nem fizetünk semmit. Ne, szerintem amúgy a bevételekből jutna nekik. Tehát, hogy szerintem ingyen felhasználhatja. Nem kell kifizetni neki fix összeget, hanem azt mondják, hogy mondjuk a bevétel 2%-a, most csak mondtam valamit. És amikor meg venni akarsz valamit a motorhoz, a motor alapjai megvannak, de az ilyen különböző asszetteket, meg az ilyeneket meg kell venni, szerintem így. Tehát így, az összetek azok továbbra is, tehát lehet, igen, mögötte elvileg egy ilyen kis webshop-szerűség, vagy valami ilyesmi, ahol a játékhoz, tehát magán a motoron belülre tudsz venni dolgokat. Ezt csinálták az Unreal Engine-nel is, tehát az Unreal Engine-hez ez a kliens, ez ekte ugyanez. Hogy azt letöltöd, azon belül tudod az engine-t kezelni, meg tudod venni hozzá az assetteket. Egyébként most a Humble Bundle-on is volt egy ilyen cucc nemrég. Az most van. Most van, igen, a CryEngine-es. A CryEngine-es. Igen. Amit én nem is értek, hogy miért. Én tehát, hogy most miért itt árulják ezt? Amúgy ezen én is néztem, hogy annyira szűk. És a reklám szerintem. Egyébként van benne egy játék. Igen, egy van. Az a Nexus. Meg azt hiszem, még van valami, ami engine ready szinten van. Az még nem tudom pontosan, mit jelent. Én arra asszociálnék, hogy az alapján te le tudod fordítani magadnak a játékot, de lehet, hogy rosszul gondolom. Hát ez annak éri meg. Hát az is csak egy olyan asset pack. Igen, tehát annyira szűk keresztmetszet, hogy ez box reklámnak jó tényleg, hogy most, mert már ebből tudod, hogy a CryEngine ingyen van. Mondjuk tehát, igen. Hogy ebből a szempontból szóval jó. Igen, tehát a Crytek átállt erre, hogy most már a piac téren vehetünk modelleket, textúrákat, skripteket, meg mindenféle jó dolgokat, amiket felhasználtunk a játékban, és ebből akarják ők fenntartani magukat. Szóval, hajrá. Szerintetek ez így mennyire jó ötlet, hogy mostanában ez így megy lassan mindegyik engine-nél? Most már azon tényleg, hogy boldog-boldogtalan így elkezdett játékot fejleszteni, összepakolja az asszetteket. Szerintem azért jó, főleg az ilyen garázs projekteknek, mert ha megvettél régebben egy egész engine-t, az rohadt sok pénz. Így meg az alapok megvannak, és csak azokat kell megvenned, ami neked kell. Tehát lehet, hogy régebben mondjuk, most mondok valamit, ráköltöttél $100, most lehet, hogy 50-ből megvan az egész, és még pluszt is nyertél az egésszel. Hát igazából szerintem ez az indie fejlesztőknek fogja igen. Nagyon megérni. Így a Crytek oldaláról meg szerintem az állt az egész mögött, hogy ugye ott van ingyen az Unreal Engine, ott van ingyen a Unity, akkor miért fizessenek neki? Igen, már nem lenne ott mit csinálni. Sarokba volt szorítva. Tehát igen, tehát hogy vagy meglépi ezt, vagy a kutya nem fogja használni a CryEngine-t. Ami mostanában sem nagyon használják. Tehát amíg ki nem derült, hogy ingyenes lesz, addig, most ugye az utóbbi évekből nagyon kevés olyan játékot tudsz mondani, ami CryEngine-es volt. Hát mondjuk van valami. Mert ugye a konkurencia az ingyen volt. Tehát egy Unreal-t, hát most akkor, hogyha ingyen van az Unreal, akkor vigyük már az Unreal-t. Ráadásul a neve is van, meg minden komolyabb reklámot is jelent. Ja, meg a Unity is nagyon elterjedt mostanában. Az is kiszorította egy kicsit a CryEngine-t. Szerintem ez okos lépés volt, lehet, hogy korábban kellett volna meglépni, de hát most utólag mindenki okosabb. Hát nem tudom. Engem azt kell zavarni, hogyha megnézitek a Steamet is, hogy mennyi olyan játék van már, amire így ránézel, és így látszik rajta, csak így össze van dobálva. Az régen is így volt. Nem muszáj megvenni. Ja. Hát nem, persze, csak nem tudom, a jó játékokat már nehezebb így megtalálni a sok szemét között lassan. Ja, ott van például a Division az első helyen. Ja. Azt alig lehet megtalálni. De jó, nem, hát figyelj. Van ez a zöld út például, vagy ugye ahol a Steamen belül lehet beszavaztatni a játékokat, és ott is végignézed, és így a legtöbb csak így össze van így dobálva valami, és így nem tudom. Jó, mondjuk azt is, az se kötelező megvenni, igen. Persze, meg hát nem muszáj beszavaznod meg, hogyha beiszavazod. Kezd elhígulni ez az indie piac nagyon-nagyon. Lehet, hogy régebben is az volt, csak nem volt ennyire előtérben helyezve, mint ma. Szerintem régebben is az volt, tehát most is, régen is egy-két jó indie játék volt. És most is egy-két jó indie játék van, csak most már mindenki előtolhatja az övét, és könnyebben észreveszed azt, hogyha valami szar. Hát ja, ugye ez az internetnek az ereje, hogy most már ugye bárki ingyen hozzáfér egy jó minőségű motorhoz, és konkrétan ugye olyan social media cunamit indíthat el magáról, amilyet akar. Igen. Tehát könnyebben ki tud tűnni egy ember, kell, vagy egy projekt, ugye nagyobb média visszhangot tud kelteni, és akkor így tényleg az van, hogy hígul ez az egész, de aki jót mutat fel, az úgyis ki fog tűnni, a szarok meg úgyis el fognak tűnni, mint eddig. Hát nem feltétlenül. Mert tényleg, tehát nagy cégeknél is, ha megnézed, akkor látod, hogy mennyi média részét beleölnek, és néha az van, hogy kis cégek tök jó játékokat csinálnak, és így mégsem tudnak kitűnni, mert nincs akkora érdeklődés. Azért, hogyha tényleg valami olyat tesznek le az asztalra, akkor azért az feljön a felszínre, szerintem. Tehát például mondjuk ott van mondjuk a Hotline Miami, a semmiből jött, és hirtelen hogy felkapták, hogy milyen volt jó, és az is egy ilyen indie fejlesztés. És lehet, hogy mellette volt 100 olyan játék, ami kalapszar volt, és semmi. Mondjuk ez lehet, hogy youtubereknek köszönhető. Lehet. De megnézed, őket is megfogja benne, érted? Megnézed a kecske szimulátort például. Hát jó, de hogyha valami egy játék szar, akkor nem fogsz vele játszani. Hát nem is az a lényeg, hogy játszol, megvedd. Az a lényeg. És igazából hát jó, tehát az ilyeneket tök sokan megveszik. Jó, de hogyha mondjuk a youtuberek miatt veszik, és most egy youtuber megveszi, de nem játszik vele, most az... Tehát most érted, tehát a youtuber sem fog leülni csak azért azzal játszani, igen, mert hogy most játszom, hanem hogy valaminek kell lenni benne, ami megfogja. Például a kecske szimulátornál ott az volt, hogy ez annyira abszurd egy fasság, hogy igen, ez igen. Már egyszerűen jó. Csak az, amiket, igen. Az jó streamelhető volt igazából. Tehát játéknak nem egy nagy szem, viszont tartalmat, ilyen YouTube tartalmat előállítani, az meg tökéletes volt ott baromkodni. Amúgy én azt mondom, én szerintem jó, hogy ennyire előkerültek az indik, mert így sokkal jobban észreveszed a jót a sok szar között. És oké, hogy előjöttek azok is, amik minőségileg nem ütik meg a mércét, de ez kell ahhoz, hogy kitermeljenek olyan címeket, amik máskülönben nem jelennének meg, vagy nem látnád őket, mert el lennének nyomba valahol lent. Múltkor Facebookon futottam bele egy ilyenbe, hogy valami youtuber csávót beperelt egy cég, egy ilyen kis játékfejlesztő cég, mert bemutatta a játékukat, ami hát nem volt olyan túl jó. Valami ilyen zombis lövöldözős valami, de olyan szinten volt megcsinálva a játék, hogy ha rákeresed a YouTube-on, hogy blood sample, vagy valami blood texture, vagy így, akkor a második helyen volt az a vérminta, ami a játékon beterítette a félképernyőt, amikor meglőttek. Tehát, hogy ennyire színvonalasan volt összerakva a játék. Tehát, hogy ilyenek jönnek most már elő, hogy így van összerakva, és hogyha egy youtuber elmondja a szarról, hogy ez egy szar, akkor még be is perelik. Hát nem nyerik meg. Tök vicc. Nem tudom. Meg véleményt miért nem nyilváníthatna ki valaki? Tehát most így van. Ezt sose értettem például mindig, amikor azzal szoktak védekezni, hogy csinál jobban. De most miért most kijössz a moziból egy filmről, most nem mondhatod azt, hogy ez a film szar volt, hogyha neked nem tetszik. Tehát most te nem fogsz rendezni a büdös életbe filmet, vagy hát jó, hogyha ilyen, ha nem ilyen a filmesről nem rendezel. Igen, most miért nem mondhatnál olyanról véleményt, amihez nincs úgy között, csak megnézted, vagy játszottál vele? Én egyébként akár még meg is próbálnám, hogyha meglenne rá a büdzsém, hogy csináljak jobbat. Amilyen filmek vannak néha. De ez hogy az. Nem tudom. Mondjuk ennél a játéknál lehet, hogy ez a Perez azért jött be, mert ezzel is így mond nézettséget szereztek, hogy így... Hát a negatív reklám is reklám. Igen, igen. Mert a kutya nem tudott volna egészen addig erről a játékról, amíg be nem perelnek egy híres youtubert. Viszont amúgy ezek az ingyenes engine-ek, ezek most már azért lesznek jók, mert most már nem lesz ilyen mindenféle pixel grafikás hülyeség, amiből én már néha nekem már túladagolásom van, mert jól néz ki egy jók. Játéknál. Igen, de amikor már 600 játék jön egy héten pixel grafikával, az már kicsit sok, és így legalább próbálkozhatnak az indie fejlesztők is valami komolyabb látványt letenni, mert ugye régen mindig azt mondták, hogy az indie fejlesztésekben ötletek vannak, de grafika nincs. És most lehet az ötlet mellé grafika is, ami följebb emelheti őket sokkal. Ja, ebben mondjuk van valami, igen. Nem csak okos lesz, hanem szép is. Bizony. Meg hát én a híguláshoz még annyit mondanék, hogy tehát attól, hogy hígul, mert több lehetőség van, ez lehet jó is, mert ugye olyan is hozzá tud nyúlni, aki eddig a pénz miatt nem nyúlt hozzá a játékfejlesztéshez, és lehet, hogy pont egy, mit tudom én, bármilyen neves fejlesztővé nőheti ki magát. Ez mondjuk igaz. Aki meg szar, az úgy is el fog tűnni, tehát hogy most erre csak ezt tudom mondani. Vagy beperel valakit, és híres lesz. És utána tűnik el. Ez is egy járható út. Igen. Hány olyan volt, amikor a Kickstarteres izék voltak, hogy kamuval jöttek föl, mert minden azok is akkora ügy lett belőlük, és el is tűntek a sűjesztőbe a francban. De lehet, hogy azok azért bekerevéztek egy csomó pénzt, még azoktól, akik így az elején megtalálták őket, és jaj, ez de jó ötlet, és akkor tessék pénz. Aztán azzal el is húztak a picsába. Ezekkel az a probléma. Na lehet, ezt is túlbeszéltük, talán. Yep. Úgyhogy nézzünk, mi van még ingyen. Ha már minden az engine-ek ingyen vannak. Minden ingyen van. És most a Blizzard is kijött egy tök jó ötlettel, hogy van egy új hős a Hearthstone-ba. Ugye ott úgy működnek a hősök, hogy igazából ugyanaz a klassz, ami megvan korábban, csak kapsz egy másik kis hős portrét, meg mások a hangjai, de igazából ugyanaz. És eddig ezeket csak drága pénzért lehetett megvenni. Ugye free-to-play játékokban ez sűrűn előjön, hogy drága pénzért veszel tök fölösleges dolgot, ami nem ad semmi extrát. Most viszont a Blizzard megjátszotta azt, hogyha bárki föltelepíti az ingyenes WoW verziót, ahol level 20-ig tud felfejlődni egy karakterrel, akkor kap egy Golden Lady Liadrin nevű hőst a Hearthstone-ba. És igazából ennyi a hír. Szerintem amúgy rohadt jó ötlet. Reklám szempont. Jó kis marketing húzás. Tehát most azok is, akik eddig nem játszottak a WoW-val, azok most azt mondják, dehogy nem játszanak 20. szintig, aztán kilépnek. Ja, de úgy mondom, hát igen, hogy utána nem fognak szerintem. De mondjuk ez pont jó ilyen belépő drognak. Ha most valaki így rákap 20 szintig a játékra, és utána azt mondja, hogy na, akkor menjünk tovább, és akkor elkezdi dobálni bele a pénzt. Tehát ez a Blizzardtól egy tök jó húzás. Tehát ingyen adnak valamit, de igazából az lehet, hogy nekik nagyon, nagyon sok hasznot fog majd hozni. Az mindenképpen. De megint egy olyan húzás, hogy tök jó, és jó. Ennyi. Köszönöm szépen. Erről ennyit lehetett beszélni szerintem. Mehetünk is tovább. De tényleg, ez nem lehet hozzáfűzni semmit. Én még nem szereztem meg, és nem is tudom, hogy meg akarom-e. Mert nekem annyira nem fontos. De a játékban már sokat láttam ilyet. Ez teljes. Ez ugye a Paladinnak ad egy ilyen új hős portrét. Tehát ez egy Paladin hős. Ez ilyen csaj. Aha. Lesz, ja. Na jó, néz ki meg minden. Meg az animációk is tök jók. Úgyhogy tetszik. Csak nem tudom, megér annyit, hogy elkezdjek vele Hearthstone-ozni, vagy Hearthstone, elkezdjek WoW-ozni 20 szintig. Annyira nem néz ki jól, hogy WoW-ozzál, érte. Ja. Mondjuk a WoW se rossz, csak így nem nagyon akarok bele püstulni. Mondjuk 20 szintig nem is nagyon lehet. Már azt lehet, hogy rákattannék, tudod is. Következő adásban már azt mondom, hogy játszottam a WoW-val, és vagy már 20-as, nem 40-es vagyok, bazeg. Ha rákattannál, akkor nem lennél már itt a következő adásban. Amúgy igen. Mert kiroknátok. Nem, hát ha így lenne így. Időd. Dehogy nem, így közben vovoznék csak annyit, hogy hallálhatok, hogy így, bazeg, mit csinálsz? Még vovozok. Egymás pedig nem tudnál rakni normálisan, érted? Lehet. Nem engedne. Összefűzni. Na, amúgy a WoW szerintem tök jó játék, én nekem mindig nagyon tetszett, csak az a, de én nekem az nem tetszik, hogy havi előfizetéses. Igen, amúgy engem is csak ezt tart vissza tőle. Tehát lefekszek aludni, és közben azon jár az agyam, hogy dobom ki az ablakon a pénzt. Tehát, hogy mert hogy nem hogy játszom. Elvész dolgozni, bazd, ahelyett, hogy vovoznál már, igen, fizetsz érte. Tehát legyen az, hogy veszel 5 napot, de az 5 nap az akkor telik, ha belépsz. Most miért nem lehetne ilyen lehetőséget tenni? Ezt nem is értem. Vagy 1 hetet. Ja, ezt megjátszhatnák. 1 hét, hát, mondjuk 5000 forint. Azt nehéz lenne adminisztrálni. Miért? Jó, mondjuk az 1 hetet nem, de mondjuk az ilyen idővizéset, hogy közben mindenkinek loggolja az idejét, és az alapján fizetsz. Hát miért, figyelj, régen... Nem tudom, azt látom, alapból is loggolják. A game time-ot azt általában loggolják. Aha. Igen, meg hát régen volt ilyen a Silk Road-ban, hogy beaktiváltál valami XP bónuszt, ami 1 óra volt, és az akkor járt az óra, ha be voltál lépve a játékba, kiléptél és visszaléptél, akkor ugyanott folytattad. Tehát, hogyha egy free-to-play ilyen tucat MMORPG-be ezt meg tudnák oldani, akkor szerintem itt is meg tudják. Végül is igen. Mert én addig nem fogok játszani, amíg most veszek 1 hónapot, most szerverkarbantartás, vagy akármi, nem tudok játszani, nem érek rá, elutazom, vagy elmegy az áram, vagy az internet, és közben meg hallom, ahogy csing-csing a dollár. Tehát, hogy igen, ez nem igen. Ezt át tudom érezni. De én sem fizetnék havi díjat érte. Tehát engem csak ezt tart vissza. Ugye én régen vovoztam, Taurin, még, aha, meg ilyenek. Tök jó a játék. Igen, ilyen privát szerven én is kipróbáltam. Hát tök jó. Mondjuk azt mondják, hogy ég és föld a kettő, tehát hogy eredeti ember. Persze, de tényleg a küldetések, meg minden, tehát nem ez a grindelős, jó, olyan is van, de annyira nem érzed grindelősnek. Meg tényleg az, hogy azért látszik, hogy a Blizzard felépített egy univerzumot, ami működik. Igen, az egész világ elég jó ki van találva. Igen. És vannak benne olyan helyek, hogy tényleg teljesen máshogy néznek ki. Arra én is emlékszem. Jó, mint a Divisionben. Nem, mint a Divisionben. Itt el tudsz menni New York egyik végéről a másikra, ott meg átutazhatsz a törpéktől a tündékig, ennyi. A Blizzard adta volna ki a Division-t, lehet jobb lett volna. Kíváncsi lennék, milyen lett volna. World of Warcraft Division. Egyébként azt hiszem a Blizzard is csinált ilyen TPS, nem? Valami Starcraft témájú, csak azt elkaszálták. Nem a Starcraft, jó, az... 2-es novás dolgot? Igen, az. Az valami Starcraft Ghost, vagy mi volt a neve? De az igen, lesz. Igen. Az lesz. Még az ma, lesz. Lesz valamikor. Aha, a Starcraft 2-höz egyedi küldetések, és azt hiszem a TPS az nem biztos, hogy megmarad, de ilyen valami 5, vagy nem tudom hány küldetésből álló DLC csokort adnak majd ki a Novának a főszereplésével, igen. Tehát a játék gerince az végül is megmarad, csak DLC lett belőle. Aha, meg hát gondolom akkor a Starcraft-ba ilyen felülnézetes, nem biztos, izometrikus valami lesz. Mert ugye a Starcraft 2-ben is van ilyen egyedi játékok, és ott van flippertől kezdve FPS-en keresztül mindent, tehát bármit meg lehet csinálni a mod szerkesztővel, úgyhogy lehet, hogy meg tudják csinálni a TPS, meg a játék grafikája jól néz ki, tehát... Igen, egyébként láttam benne már Starcraftos üzét is, TPS-t. Igen, úgyhogy... Tehát, hogy Starcraftban megcsináltak. Rajongók meg tudják csinálni, akkor szerintem a Blizzardnak ez nem tart sem eddig. Nem, csak az a kérdés, hogy ők megjátszák-e. Mert azért hivatalosan nem szoktak ilyen módok kijönni. Ja, mert még az is kérdés, és még azt sem tudják, hogy mennyi pénzt kérnek érte, vagy mikor jelenik meg, vagy hogy hogyan lesz epizódikus, vagy nem epizódikus, ingyenes lesz-e, úgyhogy... De már emlékszem, hogy hírlevelet kaptam tőlük, hogy lesz valami ilyen. Ja. Úgyhogy már valami biztos lesz. Hát nem valami, meglátjuk, mert nem biztos, hogy jól fog ugrani. Nem biztos, de lehet. Én most az Overwatch-ot várom. Én nem. Én azt várom, mikor lesz ingyenes. Hát arra várhatsz. Arra nagyon sokat várhatsz. Az engine-ek ingyenesek lettek, az Overwatch biztos nem lesz az. Most azon gondolkozom, hogy kössünk rá a következő témánkra, de csak egyszerűen beolvasom. Lehet az lesz a legegyszerűbb. Ilyen egyszerűen át lehet kötni, aha, hogy az Xbox One most már, meg sem nem, most már a nyártól támogatni fogja a Windows 10-es alkalmazásokat, szóval jöhetnek az ilyen Candy Crush, meg egyéb ilyen dolgok. De hát azok még Windows forra sincsenek, tehát azért vicces az egész. Tehát, hogy most jönnek a Windows app alkalmazások, amikből amúgy nincs túl sok. Igen, de az a kevés legalább lesz Xboxon is. De jó. Mondjuk az lehet, hogy a fejlesztőknek jó, hogy nem azt mondják, hogy na akkor most fejlesztünk Windows phone-ra, hanem most már akkor, amit fejlesztünk, az eljut az Xbox One-ra, eljut a Windows 10-es PC-kre, meg még a mobilokra is. Én csak is. Azt nem értem, hogy ki az Isten akar egy mobilos alkalmazást Xbox One-ra telepíteni? Honnan nem tudod, látom, hogy nem lesz 1080p, 60 fps? Miért, figyelj? Egyszerűen nem látom, hogy ki akar. Candy Crush van Xboxra? Nincs. De fel tudsz itt tenni majd rá. Ki akar azzal játszani telefonon kívül bármin? Jó, hát nem ezért veszel Xboxot, az igaz? Tehát, hogy érted, ha már megveszel egy... Mind fut a legjobban a Candy Crush? Xbox van, hogy hülye vagy, vegyél kettőt legalább. Nem tudom, mennyi most egy Xbox 100 fölött van szerintem, de ott körül minimum. Most érted, egy mobilos szarokat telepítsek rá, tehát egyszerűen, tehát alapban nem tudok olyat kiemelni a Microsoftnak a Windows 10-es appok közül, ami miatt esetleg el tudom képzelni, hogy ez jó lehet. Szerintem ez most azért jó, mert alapja valaminek, ami majd a későbbiekben lehet, hogy tök klassz lesz. Tehát most ez így egységesít a Microsoft. Igazából ezért jó. Azt én értem, de hogy a mobilos alkalmazások azok tök jól működnek mobilon. Okay. Se desktopon nem működnek jól. Mondjuk, ha belegondolsz, egy Kinect-tel összekapcsolva, azért már egy nagy tévén játszani valami olyat, ami tök jól működik egy tableten érintő képernyővel, az már nem olyan rossz. Egy dolgot mondja, ami lehet így jó. Fruit Ninja. Az például tök vicces lehet így. Az mondjuk van Kinect-re külön. Azért mondom, hogy... Igen. Akkor mondj egyet, ami de hát akkor legközelebb, lehet, már, legközelebb nem kell leprogramozni. Most azt akartam mondani, Angry Birds, de azzal se játszok, és az is biztos, hogy van már, az már mindenre van. Tehát... Nem tudom, hogy az van-e Xboxra, de... Ezek de, olyan húzó címeknek van. Igen. Ugye? Nem érzem. Hát figyelj, azért van akiknek ez a gaming, hogy Angry Birds. De az nem vesz Xboxot. Ez igen. Igen. Hát az lehet. Tehát Xboxot te azért veszel, hogy forzázz, nem? Igen, tehát a célközönség az tényleg egy kicsit ilyen. Nem tudom. Tehát most végül is viszik az Xboxot a PC irányba, szóval megint ott leszünk, hogy na mindegy. Hát a végén kiderül, hogy a PC-seknek volt végig az, amit mi tudtunk persze, és hogy a konzolok próbálnak minél inkább PC-sek lenni. Most már az architektúrában is, most már a programokban is, úgyhogy... Ja. Vagy ahogy a Windows csinálja, mindenben mobil csinálnak. Mobil de jó nekünk. Mindenre rátesznek a mobil alkalmazást, aztán ennyi. Na, hát szerintem túl is tárgyaltuk ezt a témát. Ez túl. Úgyhogy beszéljünk egy kicsit erről a Lawbreakers-ről. Ha már mindjárt ingyenes lesz, nem? Igen, hát ez pont és nem. Be is írtam pár i betűt itt közben. Hát ez nem lesz i ingyenes. Igen. Semmiképp. Ami tök meglepő, mert ugye arról volt szó, hogy ez a Cliff Belinsky által készített Lawbreakers, ez free-to-play lesz, és most kiderült, hogy nem, és már azt hiszem fel is került Steamre. Igen. Bár még megvenni azt nem lehet, hogy... És exkluzíven csak Steamen lesz. Tehát ami azért jó hír. Igen. Annak azért örülünk, hogy Steamen lesz. És nem a Windows Store-ba kerül bele. Nem Uplay-en. Vagy nem Uplay-re, igen. Mikor néztem, korábban voltak ilyen gameplay-ek, vagy hát valami olyasmi, ez ilyen régi vágású FPS megígérkezik, és megmondom őszintén, hogy ingyen még talán úgy érdekelt is volna, de így nem tudom, hogy lesz-e neki, nem tudom. Meg ugye árazás még nincsen, de azt mondták, hogy olyan Overwatch környékére, meg a Cs, tehát hogy valahogy úgy próbálják ezt az egészet elképzelni, ezt az egész pénzes dolgot, mint a Cs-ben, hogy lesznek ládák, vagy skinek, vagy mondjuk az Overwatch-ban, és akkor, hogy nem lesz drága játék aránynak, hanem szerintem olyan max 20-30 euró, én arra satszolom. És akkor, hogy lesznek skinek, meg ilyen hülyeségek. Az mind teljesen korrekt lenne, szerintem. Ja. Már csak az a kérdés tényleg, hogy ingyenesen biztos, hogy lett volna egy nagy játékos bázisa, így viszont nem biztos, hogy lesz. Bárha úgy veszük, ezek eléggé fel vannak kapva. Még nem tudom, hogy a látványvilágra, így a képek alapján annyira adja ezt az unreal feelinget. Igen. Most egy kicsit a kinézet is így. Nem tudom, korábbi videóban egy kicsit, mint a rajzfilmesebb lett volna a cucc, most egy kicsit tamennének a filmes irányba. Amúgy ezt szerintem olyan, mintha az Unreal-t összenyomnád a TF2-vel, lenne benne egy kis jetpack-es rész a Titanfall-ból, meg az új kódból, és valami ennek a keveréke. Milyen vicces már, hogy most már meglátunk egy új játékot, és akkor így el lehet róla mondani, hogy hát ez olyan, mint a izébe volt a izé, meg a másik izében a izé, és akkor így össze lehet így ollózgatni az egészet. Amúgy nekem is ez jutott eszembe először, hogy az Unreal meg az Overwatch-ot, ha összenyomod. Amúgy kicsit olyan, igen. Igen. Amikor így meglátom, hogy role-based, first-person shooter, hát mondom, oké. Okay. És mondjuk most kíváncsi leszek, hogyha ha ez most olyan lesz, mint az Overwatch, tegyük fel, és ugyanúgy lesz az egész rendszer, csak mondjuk ez 20 euróval olcsóbb lesz, ami még mindig drágább, mint a TF2, mert ugye az ingyenes, de 20 euróval olcsóbb lesz, mint az Overwatch, tehát hogy az Overwatchot már a TF2 mellett sem biztos, hogy sokan megvennék, legalábbis szerintem, és most meg még jön még egy konkurencia, ami ráadásul még olcsóbb is lesz, Steamen, ami azért közkedveltebb, mint a Battle.net, szóval kicsit furcsa. Mondjuk a Blizzard játékának ott van az, hogy a Blizzardnak egy nagy rajongótábora, akik eleve beleugranak mindenbe, ami Blizzard. Tehát sokan, akik nem játszottak FPS-sel, azok az Overwatch-ra akarnak, mert hogy az Blizzard játék, és az nekik kell. Hmm. Ami mondjuk a Lawbreakers esetén nem biztos, hogy megvan. Jó, de azért itt is van húzónév. Hát van, persze. Azért a Gears of War atya nyomatja, aki meg közben nyomta a Bulletstormot, amit mindenki elfelejtett, pedig szerintem egy rohadt jó játék. Igen, az egy tök jó játék volt. És miért halt, meg? Mert Gears nem volt benne normális PvP. Ja. Nem volt benne normális PvP. Jó, ott egymás ellen kellett pontokat szerezni. Igen, ott csak annyi volt, hogy egy ilyen arénába kellett ugyanúgy gyilkolászni, mint a játékba, csak együtt voltatok is. A single az rohadt jó volt amúgy. Ja. De mondjuk nem is értem, hogy én nem tettek bele egy PvP-t, tehát abban ugye, aki nem ismerné a Bulletstormot, abban az volt a motto, hogy kill with skill. Hogy úgy lehetett megölni emberkéket benne, hogy mitől belerugod a kaktuszba, vagy így széttéped meg. Tehát ilyen nagyon vicces dolgokat lehetett csinálni, kilövöd a lábát, utána ketté szakítod, meg ilyen nagyon jó dolgok meg voltak benne csinálva. És ez PvP-ben mekkora királyság lett volna már, hogy a haverokat így teljesen, itt tudom én, belerugod a kaktuszba, aztán kinyírod. Tehát az annyira vicces lett volna. És pont azt hagyták ki belőle. Á, nem is értem. Minden játékba tegyetek PvP-t. Igen. Na jó, amiben tényleg jó. Főleg a Division-ben, igen, abban nagyon. Na, szóval az szerintem is egy jó játék volt a Bulletstorm. Csak aztán eltűnt. De most itt a Lawbreakers. Ebbe meg lesz a PvP rendesen. Ebbe azt hiszem single player nem is lesz semmi, nem? Csak ez nem. Csak ez az arena shooteres munka. Uh-huh. Meglátjuk. Nekem ezek kifejezetten bejönnek, csak az az érdekes, hogy most oké, hogy ezek nagyon feljönnek így a nagy fejlesztők által, de folyamatosan jönnek ki ilyen arena shooterek indie fejlesztésekből, és azok annyira nem sikeresek. Tehát, hogy most ez a nagy cégeknek a játékai szerintetek annyira sikeres lesz, hogy így megéri ezt nekik, vagy nem tudom. Hát figyelj, most ha úgy veszed, a Rainbow Six Siege is arena shooter. Azt de mondjuk az egy eléggé, hogy úgy mondjam, hiánypótló. Mert az nem az az arena shooter, hogy akkor rohangálsz, és akkor lövöldözöl, amiből van X+1. Hát ja, de most az a taktikusabb. Amúgy szerintem az arena shooter, én mindig azt mondom, hogy szerintem az akkor jó egy arena shooter, hogyha nem azon az áron akarják eladni, mint egy AAA-s címet. Tehát, hogyha csak egy multira kihegyezett játékot eladnak tartalom, vagy kevés tartalommal 60 euró környékén, azt szerintem sok. Legalábbis nekem. Na, igen, tehát az Overwatch is szerintem irreálisan drága lesz nekem. Igen, igaz. Az indie címek nem is szoktak ilyen áron menni, tehát igen. Ilyen 10 euró körül szoktak menni, és úgy nem népszerűek. Hát szerintem arena shooter most, ami most nézzük a Cé. Cégó 14 euró. Hogyha le van akciózva, akkor 5-6. Tehát most, most akkor miért vegyek egy arena shootert, ami majdnem ugyanazt tudja, kicsit más, mert azért más, mindegyik más, majdnem ugyanazt tudja, csak 5-ször annyiba kerül. Tehát furcsa. Jó, hát én kíváncsi vagyok, hogy ennek a Lawbreakersnek hogy lövik be az árat mindenképpen. Ez olyan, mint a Csubakka védelem. Hogy ennek nincs semmi értelme. Ennek nincs semmi értelme? Hát nem hittem volna, hogy itt a Csubakka védelemnél fogunk kiukadni. Hát pedig a Csubakka védelem mindenhova odaér. Tehát Lawbreakers és Csubakka védelem. Igen. Ennyi. Túlbeszéltük a témát. Ja, a következő témát azt én írtam föl. Egy bizonyos forrás úgy tudja, de hát ez még nem 100%, hogy a Rockstar az E3-on fogja bejelenteni a Red Dead Redemption-nek a folytatását. És ami tök jó lenne, és elméletileg hasonlítani fog a GTA 5-re, több szereplős, meg minden ilyesmi, és sokan bíznak abban, hogy akár PC-re is jöhet, és emellé jött még egy info, hogy a régi, az első részt, a sima Red Dead Redemption-t, azt el fogják készíteni új generációs konzolokra elméletben, és hogyha ez igaz, akkor mivel az új generációs konzoloknak az architektúrája hasonlít a PC-re elég rendesen, ezért lehet, hogy PC-re is meg fog érkezni a játék, ami nem lenne rossz. Mondjuk ez úgy lenne logikus tényleg, tehát hogy... Igen. Főleg, hogy játékot úgy folytatni, mert ilyen régi. Igen. Akkor egy remastered is eléggé befigyelhet. Ja. Tehát, hogyha a második rész jönni fog PC-re, akkor fixen az első is. Mert annak nincs értelme, hogy a második rész kiadják PC-re, az egyet meg nem. Tehát ez hülyeség szerintem. Vagy hát saját magukat rúgnak tökön. Úgyhogy 2010 óta várunk arra, hogy ez a játék végre PC-re legyen, és lehet, hogy a sok beta tesztelés meghozta a gyümölcsét, és elérkezett. Ez egy elég hosszú beta tesztelésos időszak. Igen. Nem is lesz benne hiba. De mondjuk elég sikeres, mert azt hiszem elég sikeres játék volt ez konzolon. Igen. Igen. De hát fura. Én örülnék neki, mert engem ez mindig érdekel. Nem is Rockstar mániás, hogy szeretem a Rockstar játékait, és ez mindig tetszett, a Western is rohadt jó, szerintem. Érdekes is az, hogy ezt nem adták ki PC-re. Bevásárolta magát a, mit tudom én, Sony? Vagy ez... Nem. Xboxra is kijött ez? Vagy? Xbox PS. Aha, ja. Akkor nem is értem. Ráadásul ugyanazt a motort használta, amit a GTA 4. Adta volna magát, hogy igen, hozzák ide. Jó, mondjuk a GTA 4 portját megnézitek PC-re, lehet, hogy jobb is, hogy nem jött. Lehet, hogy hát jó, voltak vele gondok, na, de hát... Vagy a GTA, igen. Tehát most azért viszont jó lett. A GTA 5 portja, az meg szinte tökéletes. Igen, úgyhogy lehet, hogy azt csinálják, hogy annyira jól sikerült a GTA 5 portja, hogy ráhúzzák a Red Dead Redemption remake-et, és az már jött PC-re is. Szerintem is. Ilyen 20-er vágás. Motorjára ráhúzzák, igen, szerintem is, én ezt és így gondolom. Meg jó is lenne tényleg. Meg hogyha kettő jön, akkor hülyeség lenne az egyet nem kiadni. PC-re is. Így van. Úgyhogy reménykedjünk. Meglátjuk. Bár nem tudom, tehát ezek a nagyon régi játékok remasterelve, most játszottam a Gears of War-szor is egy keveset, mert jött hozzá egy 2 gigás patch, amivel már így úgy egész jó fut a játék. Hát ez tök jó. úgyhogy játszogattam vele, és így arra jöttem rá, hogy ez már egy olyan régi mechanika, hogy állati béna vagyok benne például a multiba. Tehát nem tudom, olyan szinten, én nagyon sokat játszok TPS játékokat, hogy itt a Division, a nagyon durva Garden Warfare, amit csak high-end játékosoknak lehet ajánlani, mert annyira skill-based. De mindez, szóval sok TPS-re játszom, és ott annyira béna vagyok, mint a ház. Tehát nem is értem. Mondjuk egy kicsit ez a Gears of War multi arról szól kb., hogy szedd össze a pályán azt a fegyvert, ami nagyon OP, és nyírj kele ki mindenkit. És nekem sose sikerült összeszednem azt a fegyvert még. Nem vagyok olyan profi, vagy nem tudom. És csak keltem, feküdtem végig. Nekem ezek a régi vágású szedd össze a fegyvert, meg a történet a pályán, ezek nekem annyira nem tetszenek. Tehát én sokkal jobban szeretem, hogyha kinyitom a dolgokat, fejlesztem, én pepecselek vele, meg minden. Na, akkor neked bejön a Division. Hát annyira nem. De, hitte. Hát, most multis játékokról beszélünk, nem pedig. Jogos. Ja, azt nem mondtad. Multisban. Multisban olyan fejleszgetés, hát. De tényleg most olyan, tehát a Quake 3 aréna, én nekem az már nem. Pedig az jó. Jó volt, nekem legalábbis. Tehát most ez a kodos BFS, hogy beállítom a dolgokat, meg én szerzem, meg kinyitogatom, meg ilyesmi, nekem ez az, ami bejön. Mondjuk az a vicces, hogy és nem kodozol, és nem BF-ezel. Tehát ezt a mondatot nem tudom értelmezni így, hogy neked ez bejön. BF-eztem sokat amúgy a Bad Company 2-vel. Ja. Hát azért az nem mostanában volt. Hát jó, de most érted, hogy a FPS játék... Pedig BF3 az még jó is. Azt miért hagytad ki? Mert megvan, csak nincs hozzá az összes DLC, és megvárom, amíg a prémium lesz szárazva normális árértékben, és akkor... Ó, szerintem már... Behúzom. Szerintem már elég gile van. Megnézem neked G2-en. Ne, G2-en nem veszek kulcsot. Megint a reklám helye. De milyen reklám? Onnan nem vegyed kulcsot. Az összes lopott. Dehogy lopott. Ami nem lopott, miért az meg leesett valahonnan is keresik, szóval. De nem, mert lehet venni magától a bolttól is. Tehát, hogy ennyi erővel akkor G2-en minden, amit megveszel, Vaterán lopott. Na, ez nem meg is veszek Vaterán semmit. Tehát ha a G2 A-tól veszed, nem az orosz elvtárstól, vagy nem tudom kitől, akkor is 1900 forint egy prémium a Battlefield 3-hoz. Annyit szerintem nagyon megér. Hát annyit megérne, de nem veszek. Oké, akkor lapozzunk. Mi volt most? Red Dead Redemption? Szerintem azt is kivégeztük. Igen. De van hát ezt pletyka. A témát én írtam fel. Ez is még csak pletyka szinten él a dolog. Ugye hivatalos bejelentés nem történt, azonban egy tájvani besorolós oldalon megjelent, ahol a korhatár besorolást intézik, a Bioshock The Collection nevezetű pak kiadás, nevezzük, aminek akarjuk. Itt ezen egy Xbox One besorolás látszik, tehát hogy valószínűleg fog jönni egy ilyen mind három részt tartalmazó Xbox One kiadás a Bioshockból. Én nem tudom, hogy meghallom megint, hogy remaster, és már ásítanom kell. De tényleg van, annyi van. De ez nem remaster, ez... De hogy veszik az, nem? Ez csak collection. Ja, hogy ezt csak ugyanazt adják ki egy csomagban? Hát elvileg mind a három rész, minden DLC, vagyis hát itt azt írják, hogy ők ezt várják, mind három rész, minden DLC, 1080p, 60 FPS. Mondjuk igazából ugye, hát nem tudom, a Bioshock az mondjuk egy pont olyan játék, ami úgy megérdemli, hogy így néha elővegyük. Meg ott mindegyik rész kell is ahhoz, hogy megértsd ezt az egész univerzumot, meg a sztorit, úgyhogy... Nem, mondjuk, ha már Xbox One-ra jön, akkor az már remaster, vagy jött Xbox One-ra bármelyik Bioshock? Talán szerintem az utolsó. Infinite. Az utolsó Infinite talán jött, ja. De az elődök akkor nem, és akkor ebből már következik az, hogy akkor ha megcsinálják Xbox One-ra, akkor valószínűleg feltopírozva kiadják a többi platformra is. Ez ilyen lavina úgymond egy kicsit, tehát hogy nem csinálunk új játékot, de a régieket megcsináljuk még egyszer és eladjuk újra. Tök vicces. Ez a játék, ez tényleg megérdemli. Az egész sorozat, ez nagyon oda van téve. Ráadásul itt még a DLC-k is hozzátesznek normálisan a sztorihoz, meg jó meg vannak csinálva. Nem lehúzás az egész, úgyhogy... Meg hogyha tényleg normális szerintem... áron jön, akkor bőven megérdemli. Szerintem nem rossz az a Bioshock, csak lehet, hogy én túl későn játszottam vele, és nekem már úgy túl öreg volt, és azért nem fogott meg annyira. Ezzel nem lehet túl későn játszani. Nekem mondjuk az egynek a sztoria valamiért nem tetszett. Tehát van benne egy csavar, mindegyik részben van, és az egyben a csavar az valahogy annyira egy abszurd marhaság, de az Infinite-nek a DLC, ugye, amik visszamennek a Rapture-be, azok összekötik az egyet meg a hármat valamilyen szinten, fogjuk rá, utalgatnak erre-arra, spoilerezni nem akarok, úgy már azért kicsit logikusabb, de így nekem az egy az valahogy mindig olyan, végigjátszottam, jó játék volt, de a sztoria nekem olyan nagyon nyakatekert volt, és a csavar is úgy bele volt erőltetve. Nekem. Én amúgy most bevallom, hogy én nem vittem még végig egyiket se. Én az elsőt. A kettőt azt meg elkezdtem, az... és azt így meguntam. Én is a kettőt elkezdtem. Én az Infinite-et tolom most, és hát az túlzás, hogy tolom, elkezdtem annak idején, aztán újra telepítget, és minden most letöltöttem megint. Én abból végigjártást és remélem, hogy a Steam meghagyta a profilomat, meg mindent. Reménykedj csak. Mondjuk azt lehet. Azt lehet meghagyta. Nem is tudom, az izével voltam így, ha már ilyen mentés téma, a Assassin's Creed Black Flag. Múltkor azt is előszedtem, hogy hát mondom, egy kicsit úgy kedvem támad hozzá, de azóta el is múltam, hogy egyszer ültem le játszani vele. Nekem is kellene járni valamikor amúgy. És így elmondom, elkezdem elejétől, meg mindenben valahol meddig csináltam én azt annó, és elmondom, most az irányításba újra beleszokni, meg minden, elkezdem elejétől, mert annyira messzire nem jutottam el, és nem volt meg a mentésem, szóval muszáj volt előről kezdeni. Azért mondjuk úgy, tehát amúgy is előről akartam, csak azért úgy reméltem, hogy meghagyja a mentéseimet. Én amúgy ezek a mentésekkel mindig emlékszem, még a Max Payne 2-nél szívtam meg, hogy ott még nagyon fiatalon játszottam vele, és akkor nem gondolkodtam azon, hogy biztonsági mentés, meg ilyen hülyeségek, hanem nyomogattam a quicksave-et minden sarkon. És egyszer akkor találtam megnyomni a quicksave-et, amikor a következő pillanatban telibe lőttek fejbe. és már repült a golyó a levegőben. Úgyhogy az a mentés, dobhattam ki a francba, és kezdhettem előről az egészet. Hasonló sztorim nekem is van. De itt akartam mondani. Republic Commando, a Star Wars. Uh-huh. Abban volt egy ilyen, hogy alám kúrtak egy gránátot, ugye ott meg checkpoint rendszer van, és meghalás közben pont átrepültem a checkpointon, és így annyi volt, hogy betöltött a játék. az kedves. Igen, örültem neki én is nagyon. Nekem legrosszabb az, amikor tönkre megy a mentésed, vagy nem tudom, és valami olyan mentés, hogy előtte nem mentettél mondjuk 3-4 órán keresztül, mondjuk egy Skyrimbe, vagy nem tudom, és tönkre megy a mentés, vagy kifagy a játék, és utána meg fogod a fejed, hogy hogy lehettem ilyen hülye. Igen, de most épp azt akartam mondani, hogy ennyiből jó az, hogyha online van egy játék, tehát egy online jelenlétet igényel, mert ott van a mentésed. Igen. Mindig. Igen, mindig szidják a játékokat, hogy miért kell online minden, én örülök neki, de most nekem a Need for Speed-nél se zavar, mert tudom, hogyha ha elmegy a net, nem tudok vele játszani, az okés, de hogyha akármikor kilépek és visszalépek, azt onnan fogom folytatni, ahol abba hagytam. És ez nekem azért biztonság kicsit. Én engem sose zavar. Meg úgyis már mindenki interneten van állandóan. Úgyhogy. Így van. Úgyhogy most az nem zavar minket. Bár néhány játéknál nem tűnik indokoltnak. Például a Division esetében is például, ha végignyomod a kampányt tök egyedül, akkor is online játszol. Minek? Tök felesleges. Jó, vagyis az, hogy online jelenlét kell. Most így veszed a Need for Speed-nél is kikapcsolatot, hogy bejöjjenek a játékodba, és akkor minek ott is online. És akkor ennyi. Ja. Hát ez igazából a DRM szempontból. Ja. Jó, tehát hogy kisebb eséllyel fognak feltörni egy játékot, ami online jelenlétet igényel. És folyamatosan monitorozza, hogy te most fenn vagy a szerveren. Hát ja. Na, de hát az adásban beszéltünk már erről, még akkor ilyen pletyka szinten élt a dolog, ez az Until Dawn Rush of Blood, amiből azóta jött egy ilyen 4 perces gameplay videó, így itt a GDC-n került bemutatásra. És nem is tudom, akkor, mintha valamelyikünk mondta volna, talán Miki, te voltál, nem mondom biztosra, hogy ez egy ilyen real shooter lesz. Uh-huh. És tényleg az. És én nem venném meg. Ez annyira nem illik oda, hogy én nem tudom. Most nézem így a gameplayt, és nekem az Until Dawn-t, ugye beszélted, hogy te majd neki akarsz kezdeni, nem? Azt hiszem, te mondtad, Sigez. Nem, én azt végignéztem YouTube-on. Ja, vagy hogy végignézted YouTube-on, igen, és most tehát az Until Dawn-ról van egy ilyen, hogy megmondják neked, hogy Until Dawn, akkor beugrik valami. Ez a túlélős horror. És nem ez ugrik be, amit megy ez a rail shooterbe. Annyira nem illik bele, hogy ez valami elpesztő. Igen, ez tök hülyeség egyébként, hogy miért kell ráhúzni egy játéknak a nevét valamire, ami egyáltalán nem az. Mert ezt megnézed, ez egy sima rail shooter, nevezhették volna akárhogy. És semmi köze nincs az Until Dawn-hoz így ránézésre. Bár én a játékkal nem játszottam, mondjuk. Eszembe, mi volt az? House of the Dead, vagy valami ilyesmi? Régen ilyen menő real shooter volt. Igen, az nem is volt olyan rossz. Igen. Az nekem tetszett. Nekem egy az egy bazd. Játszottam be. Erről. Egyébként igen, olyasmi. Csak ugye hát ez is most ez a VR, meg Isten tudja, mit fog kapni támogatást. Most ez például VR nélkül lehet játszani? Nem tudom, szerintem lehet, bár nem tudom, ez a mozgáshoz biztos kell valami, mert ahogy mozgatott a két fegyvert, szerintem azt nem az analóg stickkel nyomta. Mondjuk VR játéknak jónak tűnik. De most lesz ilyen is. Itt mindenféle szörnyel, meg minden, de hát ezek benne sincsenek a játékban, tehát... Tehát já, itt most csak elé rakták, hogy Until Dawn, mert az menő volt, és annak a nevével el lehet adni. Igen, de ez meg annyira probléma. Gagyi. Ja. Furcsa. Most hirtelen akartam mondani valamit, de hogy... Na jó, kimondom. Mert még a Division. hogy a Division-t is igazából elírták, hogy Tom Clancy. És így ott sincs sok köze hozzá. Igen. Tehát mindenki, sokan azért is nyavajognak, hogy a Tom Clancy játékok azok ez a realisztikus, fejbe lövöd, meghal, meg ott vannak ilyen stealth-es kivégzések, meg minden hülyeség, ha jól tudom. De és hát ez... a Tom Clancy az egy író. Igen, de volt. De az ő igen. Nevével filmjelzett játékok azok mind ilyen fedezékharcos, kommandózós, viszonylag realisztikus shooterek voltak. TPS. Tehát ott nem, nem azért teszik. Inkább a sztori volt. Igen, igen, meg a sztori. Az első Rainbow Six-eket például ő csinálta, vagy nem ő csinálta, hanem ő írta konkrétan a forgatókönyvet hozzá, meg ugye rengeteg könyvből csináltak játékot, és ezért feltételezik, hogyha ott van a Tom Clancy neve, akkor lesz valami sztori, valami háttér, összeesküvés, terrortámadás, meg ilyenek, mert ugye ő inkább ilyenbe mozgott, aztán közben meg egy nagy figyfenét. Hát most már igazából ez csak megvette a nevet a Ubisoft egy ideje. Ja. Tehát amíg élt is Tom Clancy, mert ugye már nem él, igen. Addig a vége fele már igazából nem sok köze volt ahhoz, hogy mi volt a játékban, max rábólintott, vagy még az se. Figyelj, nyerővel a Far Cry elé is odaírhat. Hát igen, mondjuk. Assassin's Creed elé. Nem is értem, miért nem írják oda. Megvették azt a rohadt nevet, és csak ennyit használják. Ja, használják már, basszus, hát semmiért. De ez egyébként tök hülyeség így megvenni egy nevet, amivel fémjeleznek valamit, aminek van köze valakihez, és utána úgy használják, hogy már semmi köze nincs hozzá. Tehát, hogy ez teljesen értelmetlen a nevet használni igazából így, nem? Igen. Megvetted, jól cseng, de már igazából nem jelent semmit. Amúgy én... Ja, hülyeséget... Jó, oké, nem szólok semmit, mert most hirtelen mondani akartam, hogy a Rainbow Six Patriots-ot megnéztem volna, de aztán nem a Division lett belőle, hanem a Siege. De például én azt megnéztem volna, mert ott az ilyen sztori központú, taktikai, TPS-szerű valami lett volna, és ott is Tom Clancy nevével nyomatták. Arra például én kíváncsi lettem volna, csak ugye azt elkaszálták. Sajnos. Pedig még valami E3-on nyomatták is, mint fő attrakció az egyébként, igen, színpadon. A vicces, hogy a Rainbow Six-hez is oda van írva, hogy Tom Clancy. Pedig annak aztán is sztoria. Tehát ott tényleg ekte semmi sztori nincs, csak bemész, azt szétlöved a többieket. Régen volt amúgy. Tehát az első egy-két résznek ott volt sztori konkrétan, hogy tehát a küldetések úgy épültek föl, hogy nem tudom. Igen, de a mostani, a Siege az már nem, kifejezetten az, nulla. Hát az ugyanaz, mint a Cségó. Uh-huh. Úgyhogy ezért konkrétan. Mondom, tehát azt is fémjelzik ezzel a névvel. De ott már is megvették. Mennyit érnek vele, ja. Semmit. Úgyhogy ez visszakanyarodva az Until Dawn-ra, hogy itt is egy nevet oda tettek. Ugye én nem tudom, ekkora durrálás lett ez az Until Dawn, hogy egy real shooter elé oda kell tenni, hogy el tudják adni. Nagy siker volt az Until Dawn szerintem. Sokan megvették. Meg hát az első exkluzív PS4-es horror játék volt, nem? Talán. Ja, szerintem az volt. Meg hát jól is nézett ki, meg híres színészek, jó híres színészek, tehát nevesebb fiatal színészek, akik... B-filmes színészek. Igen, de érted, tehát annyira nem B-kategóriások voltak azok. Nem? Jó, akkor, amikor készült a játék, akkor még azért nem futottak be akkorát. Tehát például van az a Malek csávó, aki a robotba szerepel, a Mr. Robot sorozatba, akkor az még nem ment, ő az egyik főszereplő. Uh-huh. Ugye? Akkor ott van a Vitali Klitschkónak a felesége, az is színész. Meg talán valaki a szökésből az idős orvos. Ja, ő abban volt. Igen. Tehát ugye azért vannak, de tehát nem tudom. Most majdnem Schwarzeneggert mondtam színésznél, úristen. Nyelvbotlás. Na, úgyhogy, igen. Úgyhogy sikeres volt, nem csoda, hogy a nevével akarják eladni, úgyhogy megértem, csak hát ez abszolút nem olyan. Nekem ez a furcsa, hogy ez abszolút nem tudod oda dobni a játékhoz, tehát Meg ilyen szörnyek se voltak benne, meg semmi ilyen erre utalás nem volt korábban. Ez annyira csak így derültékből puff, jött. Hát mindegy. Majd aki akar játszani valamivel, az úgyis megveszi, mert ki tudja hány játék lesz VR-ra, az előbb beszéltük. Persze. Legalább lesz ez is. Jaja. Pamela lesz? Pamela lesz? Hát nem tudom, kérdezd meg Bobit. Ja, amúgy nem tudom, ezt a játékot azért írtam fel, mert hát nem tudja az... Mert szereted a Dallas-t. A gameplaynek, tehát ez a trailernek az első fele tetszett. Nekem ez egy első ránézés, egy ilyen sci-fi horror nyomozós kalandjátéknak tűnt, aztán végül lett benne ilyen akció is. Hát nem tudom. Maga a sztori az érdekesnek hangzik. Egy ilyen utópisztikus világ után játszódunk, most ezt nem tudom, post-utópisztikus, van ilyen kifejezés. Utóutópisztikus. Az a lényeg, hogy egy olyan karaktert alakítunk, aki egy ilyen, Hát ilyen sztázisban volt, vagy nem tudom, minek lehet ezt mondani, és mikor felébred ebből az állapotból, akkor már így az emberek eltűntek, nem olyan a város, mint amilyen volt, meg mit, és egy ezzel a Pamela névre hallgató AI-jal kell együtt nyomozgatni, meg kideríteni, hogy mi történt a civilizációval. Így nézve a videót, nagyon high-tech, tehát, hogy így olyan kütyük vannak a karján, amihez képest egy okosóra egy fabotnak tűnik, tehát... És ez is Unity engine. Nem hasonlít kicsit amúgy a Somára? Nekem is az jutott eszembe róla. Csak mondom, itt van izé, tehát itt ebbe konkrétan harc is van. Igen, amúgy az nem kéne. Nem kéne. Tehát amíg nem jött be ez a harc, az a rész az nem tetszett. Nem is éltelek titeket. Nem tetszik egy játék, amiben van harc, mert van harc. De nem azért nem tetszik, mert van benne harc, hanem hogy nem illik ebbe a környezetbe, és nem olyan jól van megoldva. Én még odáig nem jutottam a videóba, most éppen nagyon pörög. Ilyen nyomasztó dolog lett volna, ehelyett ilyen nyomozgatós maraság. Igen. Tehát most... De nem tudom, hogy én azt vettem észre, hogy manapság most ezek a kalandjátékok ilyen második reneszánszukat élik. Ugye jönnek a nagy öregekből is a remake-ek, és most nem feltétlenül úgy kell érteni a kalandjátékot, hogy ez az a point and click, hanem hogy ténylegesen story orientált az egész, össze kell rakni dolgokat. Jön a Mirror's Edge is. Az ha erre gondoltál, vagy nem? Releváns. Ami nekem erről a játékról az jutott eszembe. Ez a mászkálik össze-vissza. A Mirror's Edge. Hát ne az ilyen futkarászós, nem? Hát jó, de ott az konkrétan a freerunra épül. Mirror's Edge szakértőnket hallották. Jó, hát ez... Nekem erről az NBA jutott eszembe, mert ott is vannak emberek. Igen. Végül is. Jó, most mellélődtem egy kicsit, én is úgy érzem. Na jó, hát ez a kicsit, ez mondjuk úgy, mint hogyha így Magyarország helyett lebombáznád Kínát, és hát ez pár kilométerre alig ment. Azért szeretném megnyugtatni mindenkit, hogy nem szeretnék lebombázni semmelyik országot, úgyhogy... De. Eddig szerettem volna, de most már, hogy nem lesz meglepetés, most már nem fogom csinálni. Tehát mondom, ez a harc rész, ez nekem nagyon nem tetszett így a játékban. Maga a hangulat, amikor nem a harc van, hanem tényleg ez a zseblámpával, high-tech kütyükkel, nyomozgatós, mászkálós dolog, ez még úgy tetszik is. Én lehet, hogy be fogom ezt majd próbálni, ha megjelenik, de nem mondom ezt 100%-ra. És szerintem ennyit tudunk erről a játékról elmondani. Mondjuk ez a harc része, hogy nézem, tehát itt annyira nincs eltúlozva, tehát a videóban a nagy részében inkább nyomozgat, aztán néha megtámadják ilyen instant emberek, akik tök egyformák. De olyan sútának tűnik az egész. Hát eléggé. Nem fapados, picit. Meg inkább ez a közelharc, hogy pajzs, aztán vág egyet a cyber kardjával. Hát meg van ott valami ilyen bénító. Igen, ilyen bénító sugár. Tehát nem egy Call of Duty szinten kell elképzelni, hogy akkor befordul egy sarkon, és akkor megöl 8 embert. Hát de ide ez se 12-t. Hát mondjuk, szerintem se. Nekem furcsa. Na, hát akkor ezek szerint nekünk furcsa. Lehet, nem tudom. Nem, nekem a harc részt leszámítva tetszik az alapötlet, meg a sztori, meg így a körvonala. Mostanában egyre több science fiction jön amúgy ilyen játékokban, és ez tök jó. Ja. Mondjuk én annyira nem szeretem, de jó. De azért tök jó. Valaki viccot szereti, neki még jobb. Ja. De most én a Somával se játszottam, nem is fogok, de például az is tetszik, hogy... Tehát ott a világ, amit felépítettek, az például nagyon tetszik. Annak van egy értelmes sztoria, én úgy hallottam, mert se játszottam vele. Valamit akar mondani az a játék, ami ritka. Hát az konkrétan a köré épül az egész. És jó is megvan csinálva. Néztem róla a végigjátszást, most már nem fogom kijátszani, mert hát ugye most már minek, de jó, jó. Következő témánkat nem tudom, ki írta fel. Ezt is én írtam. Csig, ez nagyon-nagyon termékeny volt. Van, én termékeny volt. Ezt a helyes kiejtése az, hogy egy trany. Tyranny. Majdnem. Trany. Jó, te ne röhögjél, te Mirror's Edge-el kalandozol, basszus. De ki tudtam mondani legalább. Ez a Tyranny, mint izé. Hát de egyébként, amit a Csigesz belinkelt, az a játék, ott is az a rész volt, hogy meglát embereket, és így szaladgál a lépcsőn, úgyhogy ez nekem tök Mirror's Edge volt. Majdnem ugyanaz volt. Ugye? Teljesen. Na, igen, copy-paste. Ez viszont egy RPG, és abból is egy picit ez a régi vonalas, és hát most már kezd új vonalas lenni megint ugye a Pillars of Eternity után. Ez is egy hasonló játék lesz, ami viszont a pikantériája a dolognak, hogy itt a rossz oldalon állunk, és nem végre. És nem a hős lovag leszünk, aki megment mindenkit, hanem itt a gonosznak leszünk az egyik embere, aki intézi itt a dolgokat. Most nézem, Obsidian csinálja az. De érdekes. Igen. Még ők nagyon otthon vannak ebbe a témába. Igen. Igazából a motor is megvan nekik, amire csinálják ezeket, úgyhogy csak idézőjelet jelbe téve egy új sztorit, meg új környezetet kellett összerakni. Nekem a képek alapján tetszik, van ott a cikknek az alján 4 kép, vagy mennyi? Azokat nézegettem én is. 4 kép, igen. Azok nekem tetszenek. Tiszta Baldur's Gate amúgy. Nekem hát valahogy az ugrik be. Most érted, ez a Pillars of Eternity is ugyanazt vittem, úgyhogy úgy azért mondtam, hogy ez az régi vonalas, vagy hát mondjuk úgy, hogy új. Akkor úgy látszik, ők az előző játékok is elég nagy sikert adhattak, hogyha folytatják ezt konkrétan a vonalat. Hát konkrétan a Pillars mentette meg őket a csődtől. Ennyire úgy volt, hogy már csődbe várja, a Pillars csinálták ők, vagy a másikat? Mert most két nagy jelent meg, és most nem tudom, hogy melyiket csinálta az Obsidian, és melyiket Obsidian a Pillars of Eternity. Na igen, tehát konkrétan a cég jövője függött a Pillarsnak a sikerétől. Bejött nekik? Be, mert elég rendesen. Meg jó játék is lett, úgyhogy... Érdemes olyan játékot csinálni, amikkel nincs tele a piac, mert ha valakinek bejön az a stílus, vagy az a műfaj, akkor nem az van, hogy megveszi valamelyiket az X plusz 1-ből, hanem kijött ez, és ezt veszi meg. Ez is egy érdemes, jó. Ez is egy marketing. Csinálni. Igen. Az meg a másik. Az sem hátrány. Tehát ezt meg ki sem merem mondani. Tehát az már egy olyan igény, ami manapság luxus. Mondjuk ez az RPG, ez a kemény vonalas RPG nekem nem annyira az én műfajom. Én akkor szeretem, hogyha egy karakterrel is ki lehet tolni. És például a Pillars of Eternity is úgy van megcsinálva, hogy egy karakterrel is kijátszhatod. Nem kell hozzá csapat. Sőt, van is ilyen achievement benne, azt hiszem. Mert én nem tudom, én szeretek lenni az egyedüli hős. Úgyhogy már előre félek a Fallout 4-be, és leteszem a kutyát már az elején. De itt nem te lehetsz az egyedüli hős. Vagy hát úgy mondom, az anti-hős. Te lehetsz az egyedüli rohadék. Igen, amúgy az Overlordot is imádtam, abba is gonosz. Az is nagyon igen, jó. Igen. Nekem ebbe a te vagy a gonoszba, vagyis ebbe a vizébe, a Dungeon Keeper az, ami bejött. Ott is. Tudom, hogy ezt fogod mondani. De az egy jó játék volt. Igen. És most legalább nem lőtt mellé. Igen. Azt hittük megint a Mirror's Edge-et mondod. Vagy a aknakeresőt, tudod. Föl kell robbantani mindenkit, de milyen gonosz játék már az. De te azt hitted, mindig nyersz, amikor rákatasz az aknára. Igen. Na és hát, ha már itt a gonoszról beszélünk, akkor hát muszáj megemlítünk a Diablót, aki bár ellenfelünk a játékban, de azért nála nagyobb gonoszt nem nagyon lehet találni. Na jó, lehet, na mindegy. Na de hát, amiért megemlítjük itt a Diablo 3-at, itt hát azzal magyarázta a cég, hogy hát volt itt egy kis bug az oldalon, de hát azért nem nagyon szoktak így ilyenekbe belenyúlkálni, és hát lehet, hogy lesz a Diablo 3-nak egy ilyen free-to-play verziója. Ugyanis jelenleg, ami van a Starter Edition, ha jól tudom, 13-as szintig ingyenes. Igen. És addig ki lehet próbálni a játékot. Viszont az oldalon megjelent egy ilyen, hogy 70-es szintig ingyenes, ami hát ugye jelenleg úgy van a Diablo 3-ban, hogy a 70-es szint a maximum, amit el lehet érni, utána viszont jönnek a paragon szintek, amiknek tudtommal nincs maximum határa, és tehát konkrétan ott a statjaidat tudod nyomatni, tehát hogy konkrétan előnyt jelent, hogy nem csak sima SNAS 70-es vagy, hanem mondok egy számot, Paragon 400-as. Úgyhogy lehet, hogy jön egy ilyen ingyenes verzió belőle, amivel végül is úgymond az egész játékot kiviheted, meg ha a sztori érdekel, azt a 70-es szintig bőven le lehet tudni, sőt, még az endgame-be is bele tudsz menni, max a nehézségi szintet nem tudod addig felpakolni, mint aki megvette a játékot. És mi van, hogyha mondjuk a Paragon szinteket is megpod, és csak a kiegészítőkkel elérhető cuccokat nem kapod meg, tehát a küldetéseket, meg az ilyeneket. Lehet, hogy így fogják megcsinálni. Hát nem tudom. Én nem tudom, nekem ez tök fura. Aki már akart, az játszott szerintem a Diablo 3-mal, nem? Tehát most van ennek értelme, hogy ezt így... Hát most figyelj, akit érdekel, de még gondolkodik rajta, aznak szerintem ez simán jó lehet, mert meg. Most gondolj bele, tehát konkrétan a Diablo 3-nak a legnagyobb konkurenciája ingyenes. A Path of Exile Steamen. És ez szerintem egy jó lépés arra, végül hogy is, behúzza a játékosokat, akik eddig mondjuk azért nem kezdtek el vele játszani, mert van egy ingyenes alternatíva. De így megnézik, és mondjuk a 13-as szint az nem elég, hogy belelássa egy játékba. Tehát most az első egy-két küldetést meg tudod csinálni, most attól még lehet, hogy nincs benne több, érted? De így meg jobban belelátsz, és lehet, hogy jobban megkedveled ezt a rendszert, mint ami ott van, és akkor lehet, hogy már könnyebben beruházol a későbbi DLC-kre, vagy az ilyen kiegészítésekre. Hát lehet, a Blizzard lehet ebben valamit, mert ugye most beszéltünk erről a WoW miszéről is, hogy az embereket ott is behúzzák. Egyre több beeltetést csinálnak mostanában. Szóval ebből lesz valami a rohadékok. Ja. Játékokat adnak oda, hogy játsz velük ingyen. Hát tiszta szállam. Rohadjanak meg. Na, ennek örülünk akkor. Akkor mégis minden ingyen van. Ugye? Ingyen van, jó kedv, boldogság, világ. Hogy semmi nincs ingyen, behetetés van csak, gyerekek. Utána lehet, hogy sokaknak ingyen van, de aztán a többi meg megfizeti az árát. Ez így szokott lenni. Akik úgymond beszopódnak. Igen. Ha így veszük. Nem tudom, mint ahogy a miben volt? A South Parkban. Emlékeztek arra a részre, amikor mindenki Facebookozott? Ja. Ott egymást csesztették, hogy kapád meg a kruplimat. Igen. Beszopódtak a Facebookba. Most ugyanez megy. Pontosan. Na, de nézzük a következő témánkat, amit... Én írtam föl, mert imádom a Batman sorozatot, és a Telltale... I'm Batman! Igen, és a Telltale-féle Batman feldolgozás nyáron fog érkezni, ahol Bruce Wayne-t és Batman-t is fogjuk tudni irányítani, nappal Bruce Wayne lesz, éjszaka pedig Batman, és az egyiknek a történése kifoghatni a másikra, úgyhogy ez, hogy fog működni, meg miként, meg hogy kik fognak benne szerepelni, meg ilyenek, azt nem nagyon tudni, az már fix, hogy Robin, meg Nightwing, meg ilyenek nem nagyon lesznek benne, és hogy 17 pluszos besorolást kap, szóval valószínűleg... Instant buy. Igen. Jónak ígérkezik amúgy. Én amúgy is imádom a Telltale játékokat, úgyhogy jó, megírják a sztorit, meg tényleg izgalmas is lesz, akkor szerintem mindenképpen. Hát nem tudom, Telltale az most nagyon megalapozta magát ezekben a játékokban. Igen, nagyon belenyúltak. Amúgy. Nem véletlenül, tehát jött, jól is csinálták, úgyhogy. Most már lassan mindenből lesz Telltale verzió is. Igen. És amúgy tényleg, tehát mondjuk jó, a régi játékaik elég gagyik voltak, tehát náluk a Walking Dead volt az áttörés. A Sam & Max is jó volt szerintem, meg az időutazós visszajövőbe. Tényleg a Sam & Max-ök is jók voltak. Én pókerjátékkal játszottam, amit ők csináltak. Ja, amiben benn vannak a híres izék, nem ilyen TF2-es karakter. Meg, meg a Sam & Max is benne van. Ja. Vagy a Sam and a Max is benne van. Mondjuk lehet, hogy csak a nyúl van belőle benne. Azt nem tudom melyik. Nem tudom, volt még nekik régen a Jurassic Parkból is valami, bár általában az se volt annyira jó. Ja, azt nem dicsérték agyon. Az is ilyen sztori alapú valami volt? Ilyen kalandjai? Hát ők ebben utaznak, ja. De én mondom, szerintem a Walking Deadnél mondhatjuk, hogy az volt a nagy áttörés, amikor úgy tényleg berobbantak. És azóta szerintem amihez nyúlnak, az mindegyik siker. Igen. Bár mondjuk ez a trónok harca, ez az új, ez annyira nem erős. De... Nem tudom, azzal nem játszottam. Nem nagyon őszintén. De például a Borderlands-et azt nagyon mondják, hogy az nagyon jó lett. Borderlands feldolgozás. Azt tervezem majd egy ilyen leárazásban megvenni. Úgyhogy tényleg most én imádom a Batman-t, szeretem a Telltale játékokat, úgyhogy ez a kettőnek a párosítása elég sikere van élve szerintem. És ez is ugye a klasszikus, epizódikus megjelenés. Igen. Egy Joker legyen még benne, azt még akarom. Mert kíváncsi ők a szinkronokra mindenképpen, hogy kikítok, nagyon bele tudni nyúlni. Igen. Úgyhogy reméljük a legjobbakat. Érdekesnek tűnik. Majd yep. Meglátjuk. Pontosan. Ahogy a következő téma is érdekesnek tűnik. Ugyanis, mint már korábban többször kifejtettük, az új Battlefront, hát az nem lett túlzottan tökéletes, és az igazság, hogy nem csak mi gondoltuk így, hanem még páran, és konkrétan egy modder csapat elhatározta, hogy a Battlefront 3-at befejezi, amit korábban promóztak, és ki fogják adni, Unreal Engine 4-jel, meg minden ilyesmivel, és azt még nem tudni, hogy a Disney-ben mit fog lépni, de hát valószínűleg nem fognak örülni neki, úgyhogy... Igen, jogilag ezt nem lehet megcsinálni. Igen, úgyhogy lehet, hogy lesz kisebb változtatás, egy-két dolog, meg minden. Warstar néven fog kijönni. Végül is, figyelj, oroszok csinálják, úgyhogy... Szukabliágy lesz a neve. Azok belenyúlnak mindenbe. Igen, meg lehet neki mennek a Disneynek, hát őket nem érdekli, hát majd Putyin megoldja. Medveháton belovagóban. Pontosan. De amúgy én örülök ki, és arra kíváncsi leszek, hogy ez tényleg elkészül, és mondjuk lehet, hogy nem ilyen névvel, meg egy-két dolgot megváltoztatnak, de azért látszik rajta, hogy Star Wars, meg később kiadnak egy nem hivatalos javítást, ami mindent kicserél. Kíváncsi vagyok, hogy ez lesz jobb, vagy az, amit a DICE összehányt? Hát szerintem ez nem igazán kérdés. Mondjuk videóból nézve ez elég tech demo nagyon, tehát hogy ez... Hát még az elején. Ebből, hogy játék lesz egyáltalán. Meg ha lesz is, akkor ugye nyilván a jogi dolgok miatt nem fog úgy megjelenni, vagyis nem tudom. Tehát biztos, hogy nem fogják engedni. Hát szerintem a DICE meg az Electronic Arts nagyon szurkol, hogy ebből ne legyen semmi. Van egy ilyen érzésem. Nem, mégis amiket így mutogatnak viszélyben, egy videóba, hogy most épp nézek, az így nem igazán. Jó, hát ez nem sok. Hát csak ez semmi. De mondjuk azért az már durva, ennyit még a Battlefront is tud. De az a durva, hogy ezt bemutatták, és bár az egész internet fölizélt, hogy jaj, de jó, végre, meg minden, hogy nem azzal a szarral kell játszani, szóval őnekik már ennyi elég volt ahhoz, hogy bízzanak. De én azt sajnálom, hogy ezt a DICE nem csinálja meg az Electronic Arts, hogy látják, hogy így ez így nem teljesen jó, akkor valamit csináljunk már, mit tudom, DLC-ba valamit kiadni, aminek értelme is van, vagy én nem tudom. Hát de miért csinálják, hogyha veszik? Mert akkor még jobban vennék, vagy nem tudom. Tehát most eladtak egy csomót, de már nem fognak bele többet. Most ha egy nagyon pici melót így belefetszölnének, és akkor hirtelen fölkapná az internet, hogy hú, végre megcsinálták, akkor mennyit eladnának már megint belőle? Vagy mint tudom, fizetős DLC-be adnák, csak mit tudom én valahogy. Bár mondjuk az a baj tényleg, hogy nagyon alapjába véve kéne megváltoztatni a játékot. Igen, tehát a játékmenetbe kellene belenyúlni, mert vannak olyan döntések, amiket nem kellett volna így meghozni, és most azt egy DLC-vel te nem tudod átírni. Sajnos. Ha egy update-et csinálják, akkor meg nem tudom. Tehát... Azt meg nem fogják meglépni. Majd a Battlefront 2, tudod. Jó. Hát nem tudom. Én abban se bízok, hogyha kiadják. Szerintem ugyanazon az úton fognak menni, mint amivel elindultak a Battlefront-tal. Nem hiszem, lehet, hogy túl drasztikus változásokat beletennének. Lehet. Vagy ugyanazt eljátszák, mint a Kodoknál szokták, hogy hú, ez most nagyon-nagyon-nagyon-nagyon új lesz. Ezt úgy elképzelem, hogy az ilyen E3-on, hogy kimennek, elmondják, hogy mi lesz, te hátra mennek, és ez a sok hülye megint bevette, láttad? Vagy lehet, hogy olyan embereket küldenek ki, ilyen tök naívokat, akik tényleg elhiszik, hogy új lesz, és így megmondják nekik, hogy te figyelj, Béla, ez most tök új lesz, ez menj ki és mondd el nekik. És ilyen tök lelkes szemekkel, hogy ők is úgy szeretnék, hogy ezt tök új legyen meg. Na mindegy. Hát igen. Csigez, te szoktál játszani Battlefront-tal esetleg? Nem. És hogyha, és nem, és akkor, hát akkor nem is streameled a Battlefront-ot. Hát a Battlefront-ot nem, azonban más játékokat szoktam. Vagyis hát az túlzás, hogy szoktam, mert még nagyon, nagyon gyerekcipőben jár ez az egész, ez így, ugye most vasárnap délután rögzítjük ezt, és én így elmondhatom, hogy péntek óta kísérletezgetek ezzel a streamelősdivel. De már most úgy néz ki, hogy sikerült úgy beállítani a dolgokat, amit a net elbírés vállalható minőségben ki tud tolni, anélkül, hogy nekem ez multiplayerben hátrányt okozna. És mik várhatók a csatornádon? Ha így. Hát amik várhatók, hát amiket szoktam játszani. Gameplayek, tutoriálok. Tutoriál, igen, hoftu videók. Vlogok. Ne, az még egyelőre még ízét sem nyomtam, ilyen facecam, meg ilyeneket. Ja, aha. Tehát, hogy még ilyen nagyon, tehát én csak is TASZ-ba játszok, és azt már meg lehet nézni egyelőre, bár nem tudom, lehet, hogy hozzá fogok majd csapni egy ilyen facecam-et, meg majd osztom így az észt így mikrofonba bele. Hát mikrofon az mindenképp. Tehát az nem árt. Az alap. Hát még most egyelőre csak így, ugye, is eddig azért streameltem, hogy nézze, hogy mennyire stabilan megy ez a dolog. De most már a hírnévért csinálod. Igen, világuralom. De most már meg akarsz belőle gazdagodni, tehát. Nem akarok belőle meggazdagodni, de nem fogok sírni, ha összejön. Én szurkolok, és én csak egy zöld kardot kérek a cseten. Az hogy lehet? Fogalmam nincsen. Tessék, összezavartod. De mi majd ott rendet teszünk Neuval. Aki kicsit rendet? Is rosszul néz, azt már bannoljuk. De amúgy, ja. Amúgy ketté vágod a zöld egy kardot. Egy picit ilyen belemenve a technikai dolgokban, amúgy annyi lehetőség van ezen a kurva Twitch-en, meg hogy így a címet is elmondjam, tehát twitch.tv/chigez, nagyon kreatívan. Ott is ugyanezt a nevet használom. És még nem volt foglalt. Tehát évek óta megy a Twitch, és még senki nem csapott le a Chigezre. Szerencsére, de általában azért szabad szokott ez lenni. Kell nekem is valamilyen név. Így technikailag azért elég durván bele lehet ebbe menni, hogy hogy rakj össze egy ilyen Twitch csatornát, és akkor ez a follower alertek, meg mindenféle botok, meg mindent, amit igen. Bele tudsz kötni ebbe. Borzalom, hogy mennyi lehetőség van. És hát borzalom így jó értelemben, tehát hogy így egy ilyen újonc, mint én így belecsöppen, és akkor úristen, mennyi minden van itt. Itt látszik a különbség a YouTube meg a Twitch között, hogy a YouTube-on ennyi lehetőséged nincsen. Tehát itt testre szabhatod az egész adatlapot, a botot beteheted, beállíthatod, hogy kiket bannoljon, milyen parancsokra, milyen választ adjon, meg ilyesmik, és ilyen például a YouTube-on még nincsen. Hát meg ugye főleg a YouTube-bal szemben, ami előny, hogy ugye tehát itt azért ugye a szerzői jogokat picit úgy lazábban veszik, tehát ha beszól valami zene, akkor nem tiltanak le, meg nem csapkodják meg a pöcsödet csalánnal. Szerintem. most ezt elképzeltem, jól van. Most már értjük, hogy miért a Twitch-et választottad. Igen, mert ja, most így vaciláltam rajta, hogy ugye a YouTube-on is megy a YouTube gaming. De hát ott a csalán. Az a baj. Igen, ott azért csak, hogy mitől, hogy a zene beszól, vagy valami, akkor azért úgy elő tudják szedni, és ugye ez lehet a játékban megszólaló zene is, tehát... Igen, főleg a Star Wars meg az ilyesmi. Igen, tehát hogy ha ők úgy gondolják, hogy a szerzőjogot sért, akkor téged egyből megvonnak mindenféle dolgoktól, hogy mit tudom én, korlátoznak, nem nyomhatod rá mindenféle dolgokat, nem tölthetsz fel olyan anyagot, meg stb. Ilyenekben azért belenyúlnak szépen. Nem kapod meg a YouTube pénzt. Igen. Meg ilyen 15 perces videóra korlátoznak, meg ilyenek. Tehát... A Twitch-en csak annyi van, hogyha beszól a zene, akkor hogyha felvételen fönnmarad, akkor azon a részen, ahol jogvédett zene van, ott nincs hang. Ennyi a retorzió, semmi más. Tehát most jelenleg úgy van beállítva, hogy amúgy nem is őrzi meg a streamjeimet, felvételem, meg semmi. Pont emiatt gondolkoztam így a YouTube-on, hogy ugye ott megmaradnak a dolgok, szóval lehet, hogy lesz olyan, ami ide megy, oda megy, nem tudom, de ilyen végigjátszásokban is gondolkoztam. Igen, hogy nekem egyébként a YouTube pont azért szimpatikusabb, hogyha ott hogy valamit felstreamelsz, akkor abból utána automatikusan egy videó lesz. Tehát, hogy ez utána igaz, azt meg tudják nézni ott bármikor, nem tudom, ez is generálja a nézettséget. Hogyha én meg streamet keresek, akkor eszembe nem jut nekem a YouTube gamingre fölmenni, meg az ilyen hülyeségekre, hogy igen, tehát, hogy az oké, hogy van. De nem is kell felmenned. Nem, hanem, hogy meg amúgy várját, az a vicc, hogy annyira nem is menő. Tehát én így nézegettem, nem és menő. Tényleg ilyen, mit én most mondok valamit, nem tudom melyik játékot láttam, és ilyen pár százan streamelnek max. Hát az pedig nem sok. Hát itt konkrétan Twitch-en fölmész, és ilyen több tízezren, százezren néznek bizonyos csatornákat, meg minden bajnokság itt megy, meg az a durva, hogy én, akiket követek, és szoktam nézni, ahogy streamelnek, vagy valamit, nem tudom, bajnokságot, vagy chase-nek, vagy akármi, az mind Twitch-en van. Tehát YouTube-ra senki nem megy. És ezért nekem se jut eszembe rákeresni. De abból a szempontból, hogy tényleg, hogy videóvá alakul, az viszont jó. De YouTube-on itt nem is van. Kell rákeresned elméletek. Tehát feliratkozol egy csatornára, akkor utána, tehát ha megy a stream, akkor látod, hogy élőben most megy, meg később meg tudod nézni videó formájában, mintha föltöltötte volna. Annak viszont azért van, tehát utólag generál lehet nagyobb nézettséget, mint a akkor éppen. Ez lehet, de mondjuk például én YouTube-on rengeteg csatornára fel vagyok iratkozva, de maximum 3-4 olyan van, amin streamelnek is néha. És azokat mondjuk mind utólag szoktam megnézni, hogyha nincs időm, de nem jellemző. De most a Twitch-en ott meg folyamat megy az egész. Tehát... Hát ja, és itt van most, feljöttem itt a YouTube Gaming oldalára, és konkrétan van itt 2-4-6 darab játék, aminél azt írja, hogy 100 plusz, akik éppen streamelnek. Ami az úgy világviszonylatban megnézed 600 embernél valamivel több, mert ugye közvetlenül 7. helyen 94 stream van, tehát úgyhogy az nem sokkal lehet ez több száznál. Az ez kevés. Jó, mondjuk, hogyha végül is Twitch-re streamelsz, attól még fölveheted a dolgokat, és nem tudom, YouTube-ra ki tudod tenni, meg azt hiszem talán Twitch-ről is le tudod menteni a videót, esetleg, hogyha úgy akarod, és akkor fel tudod tölteni, hogyha annyira YouTube is. De hát majd meglátod, figyelj, hogy honnan dől az igazi Della. Tehát mindenképpen arra fele mozdulj el. Igen. Bár ez mondjuk, mondom, nagyon nem emiatt kezdtem én ezt el. Persze, mindenki ezt mondja. Eszembe is jutott egy... Nem fogok sírni, ezt mondom. Eszembe is jutott egy gyors közmondás, ez a pénzbeszél csige streamel. És még annyit tennék az, hogy wow. Wow. Mondjuk, ha LOL-t fog streamelni, azzal nem nagyon fogsz kitűnni. Ez igaz. Éppen múltkor ezt néztem, hogy én is körülnéztem Twitch-en, hogy na, mi a helyzet, hogy ki mit streamelt, magyar streamerek, meg hogy mik mennek inkább, és így nagyjából minden harmadik, vagy nem tudom, hanyadik izé, az LOL volt. Tehát nem tudom, LOL az nem érdekel. A LOL, meg utána talán a Chego, esetleg a Heroes of the Storm szokott még lenni elég sok úgy általában. Meg hát mindig egy-két játék így külön feltűnik. Ilyen negyedi. Nem tudom, azért... Nyilván olyat tudok streamelni, amivel játszok is, szóval. Igen. Nem tudom, ti mennyire szoktatok nézni Twitch-en dolgokat, közben itt kattingatok. Nem. Én rengeteget. Tehát én rengetegszer van, hogy úgy játszom, hogy a háttérben megy egy Twitch. Csig az egybarásokat abszolút nem, de azért elkezd streamelni, hogy azért... Hát de fél podcastet se hallgatok. Ez mondjuk jogos. És kettőt is adom a hangom, szóval... Én mondjuk hallgatok is. Én csak egyet hallgatok. Ú, milyen csönd lett. Várjuk, hogy melyik az egy. Szóval mondom nekem ez, hogy én próbálkoztam így a podcastnek a hallgatással is, és nem, valahogy nem én vagyok a célközönség. De az, hogy én így most itt csinálni, az teljesen más. Ja, persze. Jogos. Persze. Jó, megpróbáljuk, megnézzük. Én már feliratkoztam mindenképpen. Várom. De én utálom a mobákat, de hogyha lolozol, azt is végig szenvedem, ha úgy van. Majd nyomjunk Garden Warfare, gyerekek. Most már össze kell hozni. Csigeznek legyen tartalom. Összehozzuk. Majd, hogyha lolozol, és látom, hogy valahol feedelsz valami carry-t, vagy nem tudom, jungle-be, akkor majd ajánlok tanácsokat, hogy milyen karaktere mit vegyél, mert az nem jó, amit ne, csinálsz. Ne. Csak írd be neki, egy szar vagy. Ja, igen, ennyi. Tényleg, ma is ez a divat manapság. Noob, ennyit kell megírni. Vagy nem is kell a játékkal kapcsolatban kommunikálni. Ja, igen, szuka play-et, ennyi. Ja, annyit feedeltél, hogy megyek enni, mert eszembe jutott. Mondjuk az érdekes, hogy lehet felfuttatni egy ilyen Twitch csatornát. Szerintem, hogy, hogy lesznek úgy az emberek nézői, ugye, amikor igazából elindul? Figyelj, szerintem ez az egész, mint bármi más, csinálni kell. Meg emberfüggő. Tehát, hogyha van egy jó stílusod, jól tudsz beszélni, és nem minden második szavad az, hogy ő, meg a, meg ú, akkor egy idő után jönni fognak a nézők. Meg hogyha nem rage-elsz, nem káromkodsz orba szájba, normális felfogásod van. Vagy lehet például pont az, hogy káromkodsz, mint az állat, és hát, jönnek, mert vicces. Hát ez tényleg nagyon vicces. De például nézd meg Lost Team-ből. Mondom, hogy vicces, bazd meg. De például nézd meg, Twitch-en is van, nem tudom, 50 csatorna, ami LOL streamel, és valamelyiket 600-an nézik valamelyiken, valamelyiket meg ketten. Tehát ez nem véletlen. És ez nem azért van, mert LOL meg játék, meg minden, hanem oké, játszhatsz olyan játékkal, ami felkapott, és akkor többen fognak nézni, de hogyha egy tajparaszt vagy, aki nem tud beszélni, és ráadásul még vicces se vagy, és csak azért lépsz föl, hogy idegesíts magad meg minden, akkor nem fognak neked jönni követők. Dehogy nem. Hát, ja, mondjuk én is föl vagyok iratkozva olyanokra, látod, ennyi. Azért nézek, hogy Isten. De mondjuk ők YouTube-on mondjuk van. Te hogy találtál olyan emberkéket, akikre föl lehet iratkozni? Már úgy jó, találsz, hogyha felvész a Twitch-re, csak olyan értelmeset nem találsz. Így olyan listák vannak itt végig. Ugye játékot is tudsz követni, és beállítottam, hogy milyen játékokat követek, és ugye, mivel magyar vagyok, az van beállítva a profilban, hogyha rámész a csatornákra, akkor az elejére mindig magyarokat tesz ki. És mindig néztem, hogyha van egy olyan játék, ami engem érdekel, és azzal játszik valaki, arra rákattintok, és akkor néztem egy darabig, hogyha látom, hogy értelmes, meg tanulhatok belőle, meg ilyenek, akkor elkezdtem követni. És úgy nézegettem a streameket. És ezt hogy esetleg állítottad be, hogy milyen nemzetiségű vagy? Valahol a beállításoknál be tud állítani, azt hiszem. Vagy lehet, hogy alapból felismeri? Nem tudom pontosan már. Hát ezt mutka mondtad, és hogy én ezen gondolkoztam, hogy hogy lehetne ilyen magyarokat találni, akik ugye nyomják ezt, meg így hirtelen senkit nem tudtam, akiből. Hogyha rámentek a csatornákra, akkor az első sor nincs, így külön az első kettő, így hogy ezen a nyelven. De most van. Csak a League of Legends-ra kellett rákattintani, és de itt van, hogy legjobb csatornák, rámegyek a csatornákra, a legjobb csatornák, és itt van az ilyen nyelvű csatornák magyar. Na, ott tudod beállítani akkor. Rányomtam, hogy channels, most így, nem tudom, a hallgatók ennek mennyire örülnek, és itt ilyen van, hogy top, meg random. Nekem, az nekem is van, és az alatt van nekem olyan, hogy ilyen nyelvű csatornák magyar. Aha. Nekem de nem mindegyiknél, van, most én is ezt kattingatom. Tehát mondjuk a LOL-ra rákattintottam, ott van. De például rákattintottam. Ja, én nem a LOL-ra mentem, hanem összesen a Twitch-re. Jó, összesen. Tehát én is nem úgy vagyok, hogy channels. Igen. Igen. Tehát itt nekem van itt Dota, Hearthstone, ez valami Street Fighternek tűnik, Minecraft, van itt minden, csak hogy nekem nincs olyan, hogy ez a magyar. Valahol pedig be lehet állítani. Na mindegy, ez szerintem a hallgatókat annyira nem érdekli. Ez igaz. Úgyhogy nem tudom, hát igazából kifogytunk a témákból, belementünk szépen az időbe, ez egy jó hosszú adás. Már régen volt ilyen, úgyhogy. Hát, de most jó témák voltak. Még én is lepillettem így a végére. Meghallgatni is sok volt. Most már nincs kell divisionözni sem. Hát azt nem tudom, hogy meglátjuk. Na, úgyhogy nézzétek a streamet, hallgassátok a podcastet. Subscribe. És akkor mindenki boldog lesz. Igen, és jövő héten találkozunk. Így van. Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok.